भैया ये परिभाषाएं तो मैं शुरू से ही आपको कह रहा हूँ, परिभाषाएं मेरे समझ में बहुत कम आ रही है, और कार्याभ्यास जो है, जो जीवन शैली है यहाँ की, वो उसमें मैं अपने आप को भागीदार करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें जैसे कार्य करते वक्त एक विरोध आ जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे साथ वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पर अब पिछले कुछ दिनों से मैं अपने में ये परिवर्तन ये महसूस कर रहा हूँ कि वो मेरे में कम हो गया है। क्या बात कि मैं जैसे मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा लग रहा है ये नहीं है कि वो किसी और को उससे नुकसान हो रहा हो या उससे मेरे काम से किसी को पीड़ा पहुंच रही है, तो दूसरा उस तरह से नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेरी अब ये समझ बनी है कि उसकी ये ऐसी समझ है कि उसको वो अच्छा लग रहा है, उसको ठीक लग रहा है, इसलिए वो इसको नहीं कर पा रहा है। तो एक तो ये, और बाकी आज हमारी गोष्ठी में तो मैं और रवि भैया दो ही थे, उनसे भी मेरी इसी बात पे चर्चा हुई थी कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, तो उन्होंने मेरे को काफी इस बारे में मेरी मदद की। जी जी, बैठे साहब कुर्सी आगे भी ला सकते हैं, जैसा आपका मन करेगा। हाँ जी, एक बाकी जो कल आप कह रहे थे कि जो मैंने झेला है वो मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ियां झेले, तो उसमें मेरा ये प्रश्न रह गया था कि आपके साथ मुझे ऐसा लगता है आपके साथ आपका परिवार, आपके रिश्तेदार सारे खड़े हैं, अगर वो आपके विरोध में होते तो उस समय आप क्या, किस स्थिति में होते, क्या कर रहे होते, ये मेरा थोड़ा प्रश्न था। हाँ, ये प्रश्न आपका जायज है लेकिन काल्पनिक है। जी। काल्पनिक इसलिए कि ऐसा है नहीं कुछ, तो आप उसका उत्तर भी कुछ भी देंगे उसका कोई मतलब निकलता नहीं है ना, मैं ऐसा करता या नहीं करता दोनों उत्तर का कोई मतलब निकलता नहीं। अभी तो जो हुआ वो तो यही हुआ कि इसमें परिवार का एक लेवल तक का सहयोग हुआ, लेकिन ये भी नहीं है कि केवल परिवार के कारण हुआ, और ये भी नहीं है कि बिना परिवार के हुआ, तो दोनों ही चीजें हैं। कुछ हमारे में कमिटमेंट होना, कुछ परिवार का सहयोग मिलना, कुछ परिवार के सहयोग को स्वीकारना, उसे उनमें भी कोई बदलना, इस प्रकार से ये हुआ, जो भी हो रहा है ये उस प्रकार से हुआ। तो केवल ऐसा कोई आदमी है नहीं कि कोई परिवार उसको सहयोग नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा ऐसा तो होता नहीं है, सभी करेंगे ऐसा भी नहीं होता है, है ना। अब जिस समय हमने ये शुरू किया उस समय कितने लोगों का सहयोग था नहीं था, अभी उस कहानी को गाने से भी कोई फायदा था ही नहीं, धीरे धीरे सहयोग बढ़ता ही चला जाता है, ये बात समझ में आती है। पहले दिन से सबको सहयोग मिलता है ना, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जो कुछ हो रहा है वो लोगों के सहयोग से हो रहा है, सहयोग लेना भी तो आना चाहिए ना, अभी हम क्या है, हम सोचते सहयोग करना आ जाए, खाली करने के चक्कर में लगे रहते, ले तो सही पहले सहयोग, किसी समझदार आदमी से सहयोग लेना, वो भी हमारे को भी कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए, फिर लोगों के साथ शेयरिंग होना, फिर लोग भी उसको समझ पाए, ये सब मुद्दे इसमें बनते हैं। कितने कूलर चल रहे हैं भाई, ये और ये और पीछे वाला, थोड़ी देर के लिए उसको एग्जॉस्ट पे चला दो, बंद है क्यों? हाँ, अच्छा बंद ही हो गया है। वो क्या है, जो ऊपर गर्म हवा ट्रैप हो जाती है उसको निकलने की जगह नहीं है, ठीक है। और कोई बात नहीं, ठीक है, उसको मत खोलिए ज्यादा, ठीक तो है, हवा के लिए सब खुले ही है ना। और कोई मुद्दा, कुर्सियां लगा सकते हैं, ऐसा कुछ आज ये नहीं कि नीचे बैठना कंपलसरी है, जिसका जिसका मन नहीं मन लगे तो लगा ले भैया। ये मैं देख रहा था कि ये मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि और उसमें उद्देश्य है जागृति जीवन लक्ष्य जी। तो थोड़ा और इसको विस्तार से जानने की इच्छा थी। मुझे ऐसा दो दिन से यही भाव आ रहा है कि पहले भी जो आदर्शवाद में लोग घर छोड़ के इधर उधर चले जाते थे तो वो जागृति के ही खोज में निकलते थे। अब इसमें ये समाधान समृद्धि एड ऑन है, परिवार के साथ वाला है और कुछ कुछ चीजें मतलब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट ये लक्ष्य सेम ही है क्या, उद्देश्य सेम ही है क्या, वो हो नहीं पा रहा दिमाग के अंदर। कितना कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आदर्शवाद का ही उद्देश्य दूसरे तरीके से पूरा हो रहा है। हाँ, और नए तरीके से और सबको शामिल हो गए सबके साथ। आदर्शवाद का के अनुसार हो रहा है ऐसा नहीं है, अनुसार तो मानव नहीं। की चाहत अनुसार हो रहा है। हाँ, ये तो ठीक। तो आदर्शवाद के पीछे भी चाहत उतनी थी। हाँ, भौतिकवाद के पीछे भी चाहत उतनी थी। हाँ, तो मानव में चाहत सदा सदा यही है, तो उसी के अनुसार हो रहा है ना। तो अब अपने को चाहत से तो कोई विरोध नहीं है। तो आदर्शवाद के पीछे भी चाहत उतनी थी, आदमी की चाहत तो उतनी की उतनी थी। वाद क्या है? वाद उसको पूरा करने का एक तरीका बताता है। कोई भी वाद क्या होगा? मानव में चाहत है, मानव में चाहत की स्पष्टता कराएगा और इस चाहत मौलिक है और उस मौलिक चाहत को कोई शब्द मिलेगा, नाम मिलेगा, है ना, और उसके लिए कोई कार्यक्रम बनेगा। ये समझ में आता है? अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो आदर्शवाद भौतिकवाद से कोई अपना इसमें ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि ये समझ में आ रहा है कि मानव की कोई चाहत फंडामेंटल है, उसको हम पहले कोई समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस चाहत को कोई नाम भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाहत को एक नाम दे रहे हैं। ये बात सही ठीक है? अब उस चाहत को पूरा करने का तरीका, एक तो ये बात अपने को समझ में आने पड़ेगी कि मनुष्य में कोई चाहत है और अस्तित्व में कोई प्रयोजन है। चाहत में जो अब मोटी बुद्धि से ये पकड़ में आ रहा है कि जब जब समाधान समृद्धि की बात हुई बड़ी खुशी हुई कि ये कुछ तो भी एकदम चाहत वाली चीज मिल गई करके जी। लेकिन जब उद्देश्य में वो जागृति और क्रियापूर्णता की बात होती है जो और आगे की बात है, तो ऐसा लगता है कि ये चाहत मतलब या तो उतनी दृष्टि नहीं थी कि वो उसको भी चाहत की तरह देख सके। तो हाँ, कुछ तो उसको कहा उसको उसको अभी छोड़िए, उसको उसको मत मुद्दा बनाइए। अपनी चाहत को पहले मुद्दा बनाते हैं। आदमी तो अपनी चाहत से चलेगा ना। अब जागृति उससे जुड़ती है नहीं जुड़ती है? अब भाई ये कह रहे हैं कि चाहत की पूर्ति होगी बराबर जागृति होगी, क्या दिक्कत हो गया आपको इससे? इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके चाहत की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि भ्रम था, आपके चाहत की पूर्ति होगी क्योंकि जागृति है। ऐसी जागृति आपको स्वीकार है या नहीं है? जागृति कोई थर्ड चीज नहीं है जिसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। एंड आई डोंट सी माई एनी कनेक्शन विद दैट, उसका कोई मतलब नहीं करता है। कुछ भी बात नहीं कर रहे, आप उसको भूल ही जाइए, उस एरिया में बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी चाहत है या नहीं है, तो है तो उसको पूरी करते हैं। वो पूरी कर लिया तो जागृति, और वो पूरी नहीं हुई तो भ्रम। ऐसे ऐसा भी बोले कि नहीं बोले? और सच मानिए यहां पर वो जागृति नहीं है जो जागृति शब्द पहले दिया गया, और आप जो जागृति कह रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां जागृति का मतलब सबसे अलग होने का मतलब है, सबसे अलग होने के रूप में अपने को पहचानने का मतलब है। यहां जागृति का मतलब सबके साथ अपने को पहचानने का मतलब है। तो 180 डिग्री पे है, शब्द पुराने हैं उससे, और ये कनेक्शन बनता है। जैसे ये पिछले 20-25 दिन में ये जो मेरा मामला था ही नहीं, वो ये मामला बन गया कि भैया को अनुभव नहीं हुआ। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था, तो ये अनुभव नहीं हुआ, ये इतना डीप हो गया कि लोग अवधारणा और कहां कहां तक नहीं बात पहुंच जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि समाधान समृद्धि छोड़ दिया। हाँ, मतलब कुछ और ही दिशा में, अब तो चर्चा भी अलग हो गई है सब कुछ, जबकि जो खुशहाली थी वो शिकायतमुक संबंधों के साथ जो न्याय था वो ही अट्रैक्टिव इनिशियली था। तो अभी भी प्रमाणित वही होना है। अगर हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था एक नाम दे रहे हैं, उसमें प्रमाणित क्या होना है? न्याय ही होना है और शिकायत मुक्त संबंध ही होना है। लेकिन इसके पीछे होने के सिद्धांत को तो देखना पड़ेगा, खाली चाहत से तो होगा नहीं। तो चाहत है, चाहत की पूर्ति के लिए कोई विचार है और उस विचार के साथ कोई प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया के हो जाएगा क्या? तो विचार और विचार के साथ प्रक्रिया को जोड़ना जरूरी है ना। तो अब उसमें हमारा मन है या नहीं, तो मन तो बनेगा यदि चाहत में हमारा मन है, तो चाहत की पूर्ति के लिए विचार और विचार के साथ प्रक्रिया, इन सब तीनों चीजों को जोड़ देने से हमारे को समाधान होता है ना। तो इसमें इसमें यह नहीं हो रहा है कि हम मूल मुद्दे से भटक गए, ऐसा नहीं है। मूल मुद्दे से भटकना नहीं हुआ, बल्कि उसको मजबूत कर रहे हैं। ठीक है भैया, बाकी जैसे किसी को अनुभव नहीं हुआ तो मामला तो अटक गया, अब कोई प्रमाण। अरे ये सब तो टेक्निकल बातें हैं, उनको छोड़ो। बड़ा ही वो तो अटक, जिसका अटक गया उसको अटक जान दो, है ना। मैं तो उनके लिए कह देता हूँ जो लोग ये मानते रहते हैं कि अनुभव होना महत्वपूर्ण है, तो मैं बोलता हूँ अब नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ, बाबा जी को हुआ तो चले गए, तो अब जाओ अपने अपने घर जाओ, जाओ खेल खत्म करो, है ना। या फिर बैठ के बात करते हैं कि आपकी अभी भी कोई चाहत बची है कि नहीं बची है, अभी भी आप उसको पूरा करना चाहते हो कि नहीं चाहते, तो हम मिलके कुछ कर सकते हैं क्या? ये बात के लिए मैं ये सब बात को कह रहा हूं, क्योंकि पूरे चर्चा में बार बार आ ही जाए। तो भैया हम हमारी चाहत पूर्ति करें, हमको नहीं चाहिए अनुभव यार दादा, सिंपल सिंपल रखा जाए ज्यादा अच्छा है ना। और किस बात का अनुभव हो जाएगा भाई, है ना, अनुभव करने से थोड़ी होता है, अनुभव तो होने से होता है। जैसे हम अधिकतम क्या कर सकते हैं, वो गुड़ है वो गुड़ देख लिया, हम चाहते कि नहीं चाहते खाना है इसको, ये हम कर सकते हैं, ये अपने में पहचान कर सकते हैं। वो गुड़ है कि नहीं, गुड़ के नाम पे कोई नकली तो नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। अब आपको गुड़ का अनुभव होना है तो आपको उठा के मुंह में रखना पड़ता है, आपके हाथ में मुंह में रखने तक ही है, उसके बाद जो होता है वो प्राकृतिक विधि से होता है, वो गलेगा, जीभ में से लार आएगी और उसका स्वाद आएगा आएगा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात देखी जाएगी। हमारे हाथ में कितना उतने को तो करें, पुरुषार्थ कितना है। तो भैया गुड़ को ठीक से पहचानो, आपकी चाहत है गुड़ खाने की कि नहीं वो देखो और उठाओ मुंह में रखो यार, उसके बाद देखेंगे, है ना। अभी ये पहले पार्ट पूरा करे बिना सेकंड पार्ट के पीछे पड़े रहने से क्या उपलब्धि। तो भाई ये सब विद्वानों की चर्चा से बाहर आना है बहुत जरूरी है ना। चूंकि ये चर्चा इतनी हो चुकी है तो हमको करना जरूरी नहीं, तो हम तो बात ही नहीं छेड़ेंगे अभी, है ना, क्योंकि यहां से निकलने के बाद फिर से लोग चर्चा करेंगे, अरे तुम गए थे वहां, तुम अनुभव ही नहीं हुआ। तो आपके पास उत्तर होना चाहिए भैया हम अनुभव के लिए गए ही नहीं थे यार, है ना। तो आपका विकेट बचा रहे ये मत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमको इतनी बात करना पड़ेगी, तो हमारे बहुत सारे बात करने को है अभी, है ना, जिसको हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जी सकते हैं, है ना ये बात। क्योंकि ये अनुसंधान था तब भी आपकी चाहत थी, नहीं था तब भी थी, आज भी है, बाबा जी थे तब भी थी, बाबा जी चले गए तो क्या हमारी चाहत मर गई भैया? और आप और हम सब लोग जीवन विद्या का नाम बंद कर देंगे तो क्या मनुष्य की चाहत खत्म हो जाएगी और वो कभी सोचेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, सब होगा भैया। तो हम सब अपनी चाहत को पकड़ के यहां इकट्ठा है और उसको पूरा करने के लिए तमाम तरीके से हम विचार कर सकते हैं। एक विचार करने का तरीका आदर्शवादी विधि से, एक विचार करने का तरीका है विज्ञान विधि से, एक विचार करने का तरीका है सरस्वतीवादी विधि से। अब कौन से तरीके से हम लोग हमारे चाहत की पूर्ति होती हुई दिशा में जाते हैं उसका नाम समाधान है, है ना। इतना सिंपल रखने की इसको जरूरत है जी। इसी पर शेयरिंग थी एक, आज सुबह मेरे दिमाग में थॉट आया था और उस पर डिस्कशन हुआ, तो मैंने सोचा कि बोल दूं कि बाबा जी को अनुभव हुआ नहीं हुआ, मैं तो इस पे अगर सोच भी लो तो वहां से जाकर भी ये है कि मेरे लिए आज की डेट में वो मायने वो भी नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि मैं, क्योंकि जिस टाइम यहां पे फर्स्ट डे आया जब से, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये नागराज जी के कोई हुए हैं। सीधे मुझे जो ये चीज दिखाई दी कि मैं जैसा चाहता था वैसा मुझे कोई जीता हुआ दिखा, और बातों में भी और रहते हुए भी। और उसके बाद में फिर वही कि वैसा जब मैंने सोचा भी उस बारे में और उसके थोड़ी कोशिश भी करी, तो उसके बाद जो जो होता जा रहा है मुझे अच्छा लगता जा रहा है। और आजकल ऐसा नहीं कि आज की डेट में इस मोमेंट में या जहां तक हो सकता है वहां तक, तो इनकेस वो कुछ भी हो नहीं हो, वो सारे जितने भी भारी वर्ड्स हैं वो हो नहीं हो, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि बचपन में जैसे मेरे लिए मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, जिनके मैं इस उसमें था कि वो बताएंगे जिस तरीके से अगर मैं उनके साथ हूं तो अपने आप वो जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, तो ये बिलीव मेरे को यहां पर वही मैं अब बोल ही रहा हूं कि मतलब मेरे आपके अंदर मेरे पापा मुझे दिखाई देते हैं, तो इस कारण से मुझे फिर यह है कि अब आपके साथ हूं तो फिर जैसे पापा बोलते हैं उस तरीके से चलना है और बाकी आपकी खुशी मेरी खुशी दिखाई देती है कि मैं सब रह सकता हूं, तो इसलिए मेरे को बाकी सारे शब्द उस पर फिर मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अब सब अपनी जरूरत से काम करेंगे। हाँ जी, इधर इधर भैया जी। सीमा दीदी, अवधारणा को लेके एक सवाल है। हाँ हाँ, फिर से कोई बात नहीं। जैसे आपको एक अवधारणा बनी और उस अवधारणा पर से आपने एक व्यवस्था तैयार किया, एक शिक्षा व्यवस्था तैयार की, और अब वो जो भी अवधारणा है वो हम तक पहुंच रही है जी। तो हम जो एक कंसेप्ट बनाएंगे वो भी एक अवधारणा होगी। दीदी आपके लिए क्या हो गया, और सरल हो गया। जब हम अध्ययन कर रहे थे तो ऐसा हमारे को समझ में आने के लिए अवसर नहीं था, क्योंकि जो मॉडल था वो बाबा जी का एक मॉडल और बाकी सब बातें है ना, तो और कठिन। अभी आपके लिए क्या हो गया, मॉडल थोड़ा सा बड़ा हो गया, बातें उतनी की उतनी या बातों में भी, और चूंकि मॉडल बड़ा आता है तो सरलीकरण और हो जाता है, तो आपके लिए और सरल हो गया। अब आपके लिए अवधारणा के आधार पर क्या प्रोग्राम बनता है वो भी सामने रखा हुआ है, तो आपके लिए अवधारणा बनना भी सरल है कि अच्छा यही तो सब करना है और क्या। तो मतलब उसमें अवधारणा अलग नहीं बन सकती मूल? नहीं नहीं नहीं, कैसे बनेगी, क्योंकि अवधारणा से कार्यक्रम आ गया, कार्यक्रम से आप जुड़ गए, तो आपका अवधारणा वहीं पहुंचना ही पहुंचना है, अलग अलग कैसे होगी। अब क्योंकि अपन तो एक अनुभव के कार्यक्रम के साथ लगे थे, एक अवधारणा कार्यक्रम में लगे, अब अवधारणा सफल होने की बात है तो मिलके कर लेंगे। पर जैसे एक अनुभव से कई अवधारणाएं बन सकती हैं। हाँ, वहां पर डिजाइन नहीं ना, देखो एक अनुभव, एक अनुसंधान से एक अनुभव हुआ, अनुभव से मान लो 20 लोगों का अवधारणा हुआ, 20 लोगों में से एक भी अवधारणा सफल होता है तो अब सब मानव जाति के लिए हो गया वो। अब सबको ऐसा ऐसा थोड़ी करना है। पर सफल होता है मतलब उसको हम मतलब किसको कहते हैं कि सफल हुआ? जैसे जैसे बताया कल, ये जितने मुद्दे बताए ये सब मुद्दों पर यदि हम सफल हैं, लक्ष्य दिशा, अमीरी गरीबी में संतुलन, नर नारी में समानता है ना, और जो बताया कि अपना पराया से मुक्ति, न्याय धर्म सत्य, तन मन धन का सदुपयोग, अगर ये सब हम कर रहे हैं यहाँ पर तो हम सफल हो गए इसमें। हम इसमें सफल हो गए तो अब ये अवधारणा अपनी सफल, ऐसा भी नहीं है कि कल को पता चलेगा कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हम तो कर ही रहे ना आज भी, लेकिन हमेशा उसको एक उसके साथ ही रखना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा, तब तक ये मतलब प्रमाण नहीं है। जैसे आपको समझ में आ गया तो प्रमाण, ये तो अपन कर ही रहे हैं, ये तो अपन चाहते थे, यही तो अपन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या निकला है, ये अवधारणा के आधार पर कार्यक्रम निकल आया है ना, ये कार्यक्रम आपको, अब आप कार्यक्रम को टेस्ट करते हो, ये भाषा सुनते रहते हो, ये दोनों मिलते रहते हैं, तो आपकी अवधारणा ऐसी कैसी बनती, तभी तो आप हमारे साथ काम कर पाओगे। दो अलग अवधारणा बनने वाला आदमी एक साथ काम थोड़ी करेगा। तो चूंकि वहां पर सिर्फ ज्ञान सुन रहे थे, प्रोग्राम नहीं बना था, तो ज्ञान के आधार पर प्रोग्राम बनने तक जो अवधारणा आई, अभी वो यहां पर थोड़ी ना है, यहां पर एक प्रोग्राम भी साथ में है, एक अवधारणा भी साथ में है और एक ज्ञान भी साथ में। आप प्रोग्राम से पहले समझ रहे हो कि ये प्रोग्राम आपके बच्चों के लिए, आपके लिए पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो आपके लिए तो प्रमाण ही है ना। नहीं समझ में आया तो हम कह सकते हैं कि देख लो भाई ऐसा है या नहीं है, मतलब मूल अवधारणा का स्वरूप मेंटेन रहेगा, हमेशा ही रहने वाला है, यदि वो व्यवहारिक हो गया तो। यदि व्यवहारिक नहीं हुआ तो व्यवहारिक होने का मतलब ये है कि हम वैसे जीकर हम समाधानित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो कब हो पाएंगे, जब तन मन धन का सदुपयोग हो रहा होगा, अपना पराये से मुक्ति हो रही होगी है ना, और नर नारी में समानता हो रही होगी, अमीरी गरीबी में संतुलन हो रहा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अमीरी गरीबी में संतुलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अमीरों के लिए अलग नॉर्म्स है या गरीबों के लिए अलग से अलग है क्या, यहां पर कोई कैटेगरी है क्या, यहां रहने वाले बता सकते हैं और बाहर से आए हुए लोग बता सकते हैं, कोई हमारे लिए कोई पैसे वाले के लिए अलग कैटेगरी है, शेफाली बहन बताओ, हाँ या ना, चेताली बहन, शेफाली बहन, अलग अलग है। तो ये तो हो रहा है, अभी अवधारणा सफल होगी कब, अरे कब क्या होगी, ये तो सफल ही है, लेकिन हमेशा हम अगर बात करेंगे तो उसको फ्यूचर टेंस में बात करना चाहिए। आपको तो फ्यूचर टेंस थोड़ी, आप प्रैक्टिकल देखो हो रही है नहीं हो रही है। तो कल ये कहा कि कैसे देखें इसको, ये भी समझ में आ जाए एक तो व्यवस्था व्यवस्था के इन प्रिंसिपल ही हम क्या एग्री कर रहे हैं, है ना। तो इन प्रिंसिपल ही क्या हो रहा है और इसमें जुड़े हुए लोगों का हाल क्या है, दोनों चीज को देखो। यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज चाहिए क्या? प्रिंसिपल में अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो काम कैसे चलेगा? यहां पर अपन 100% रखते हैं, जैसे कल जो बताया लक्ष्य, परिवार मूलक लक्ष्य, हाँ भाई परिवार मूलक लक्ष्य, दिशा जीव चेतना से मानवीय चेतना, इत्यादि इत्यादि, वो सब समानता वानता सब सारे मुद्दे, ये अपन एक डिजाइन में लेके चलते हैं। अब मूल्यांकन इसका डिजाइन से करो कि डिजाइन कैसा है। तो डिजाइन अगर पूरा पड़ता है तो ओके हो गया। दूसरा मुद्दा क्या बचा? लोग व्यक्तिगत कैसे हैं यहां पर? क्या सारे के सारे 100% हो गए? नहीं। तो जैसी जैसी उनकी स्थिति है, 50 है, 60 है, 55 है, 75 है, जो भी है, अच्छा जैसे हैं वैसे का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर एक आदमी जैसा है वैसा उसका सम्मान सुनिश्चित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो ही रहा है। फिर उसके हर एक आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? और क्या चाहिए? और फुल प्रूफ क्या होगा कोई चीज? आप सोचो नहीं सारे व्यक्ति 100% है, तो फिर आपसे बात करना पड़ेगी कि भैया ऐसा होता नहीं है, या तो आप ही होके दिखा दो एक दिन में 100%, है ना। तो आपके साथ बोलोगे नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं, तो मुझे टाइम चाहिए, तब तक क्या कर, तब तक मेरे साथ प्यार से बात करो, अवसर दो, ये करो वो करो, यही सब बोलोगे ना। तो जो कुछ आप बोलोगे वही सब कर रहे हैं। वो तो है ही ना, वो तो व्यवस्था में शिक्षा हो रही है, तो वो 100% हो रहा है। अब कर कितना पा रहे हैं? क्योंकि जितनी जितनी लोगों की ताकत है उतने तो कर पाएंगे, और इनकी ताकत भी बढ़ती जाना चाहिए। तो ये व्यवहारिक मॉडल हो गया, ये कोई यूटोपियन मॉडल नहीं हो सकता कि नहीं एक दिन एक 30 दिन का शिविर किया और उसके बाद सारे लोग जागृत हो गए, उसके बाद काम पे लग गए। ऐसा होता नहीं, कभी भी कोई दिन आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। यही होगा कि हम सब अपने अपने, किसी दिन किसको क्या बात क्लिक करती है, किसी दिन किसको क्या बात समझ में आती है, और धीरे धीरे अपनी यात्रा आगे बढ़ती जाती है। और तब तक क्या करें? देखो मेरे से कोई पूछा कि साहब 20 साल में आपको क्या उपलब्धि हुआ, तो मैं तमाम तरह की उपलब्धि गिनाता, लेकिन एक उपलब्धि बड़ी इंपॉर्टेंट जो अभी शेयर कर देता हूं कि 20 साल पहले हमको लगता था, 25 साल पहले, कि हम समझदार होकर हम सामाजिक हो पाएंगे, है ना। अभी इतने साल में हमारी क्या उपलब्धि हुई? सामाजिकता को मतलब समझदारी को स्वीकार करने मात्र से अध्ययन काल में भी हम सामाजिक हो सकते हैं, हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया मानव जाति का। ये नहीं है कि सब समझदार होंगे उसके बाद ही ये सब व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे लोग समझदार हो जाए तब व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं। आज भी कौन, ये जो प्रजातंत्र है, कौन जनता जानती कि क्या चीज है ये, लोगों पे लागू है, लोग चलते रहते हैं, उसमें उनकी जागृति का अवसर नहीं है। कुल मिला के इतनी बात, उनके अंदर उनकी जागृति रुकी हुई है, क्योंकि उसमें डिजाइन में जागृति नहीं है। तो अब क्या करना है, है ना। सबको समझदार होना नहीं है, समझदारी के स्वरूप को स्वीकारना हम सबको जरूरी है, और फिर एक व्यवस्था में जीना जरूरी है, उसके आधार पर धीरे धीरे धीरे हमारी समझदारी की यात्रा भी पूरी होती जाएगी। चलिए नीचे नीचे सारे सारे के सारे शुभमान, सबको ले जाओ भाई, सबको लेके जाओ, लीडर बनना सबको अच्छा रहता, जल्दी जल्दी सबको बाहर करो। हाँ जी, ये बात समझ में आई? तो इतने साल में ये समझ में आया कि अध्ययन काल में भी हम सामाजिक हो सकते हैं, ये उपलब्धि हो गई भाई। ये उपलब्धि चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? चाहिए थी, है ना। अगर हम अध्ययन काल में असामाजिक रहे तो अध्ययन कैसे करेंगे? तो सामाजिकता की रोशनी में अध्ययन करेंगे ना? क्या है ये? ठीक है, बराबर चंद्रशेखर भाई। अब देखने का तरीका यहां से सेट हो गया तो फिर जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सबके स्वतंत्रता के साथ, सबके विकास के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने विकास का कार्यक्रम को हम पहचान सकते हैं, और बढ़िया से अपनी जिम्मेदारी के साथ दूसरे को जिम्मेदार होने के अवसर के साथ ये बढ़िया से अच्छी एक जगह पे हम आके खड़े हो सकते हैं और साथ साथ में एक प्रमाण को प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रमाणित होने के क्रम में ही हमारे में अनुभव की भी तृप्ति होनी है जो भोगी से होगी, है ना। हमारा जो भी परिमार्जन होना वो भी हो जाएगा, है ना। वो परिमार्जन के लिए आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, समझदार होने के लिए तक रुके रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होता नहीं है कि आप जिंदगी को बोलोगे जिंदगी तू रुक जा मैं जरा समझदार होके आता हूं, ऐसा होता है। मीनाक्षी दीदी जिंदगी थोड़ी रुकी रहना मैं जरा समझदार होके आई, बच्चे तुम थोड़े बड़े मत हो जाना मैं जरा समझदार होके आती हूं, तो ये तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सब साथ साथ चलने वाला कार्यक्रम है, इसको उसी प्रकार से लिया जाना चाहिए, एकदम एट ईज इसको हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या समझने की जरूरत है, लक्ष्य और दिशा महत्वपूर्ण है, फिर उसमें अपनी योग्यताएं बढ़ती रहती हैं, है ना। मिनिमम योग्यता क्या चाहिए, समझदार आदमी की पहचान हो जाए, उतनी समझदारी हमको चाहिए चाहिए, उसके लिए मिनिमम कुछ बातें हमारी चाहने के रूप में क्या है हम चाहते हैं वो हमको ठीक से आइडेंटिफाई हो जाए और उसके स्वरूप में हम प्रमाण को वेरीफाई कर लेवे, तो हमारे में अभी कोई निर्णय लेने की जगह में हम पहुंच जाते हैं, वहां से फिर अब चीजें बनने लगती है। कोई परिस्थिति आप में बाधा नहीं है, कोई परिस्थिति आप में बाधा नहीं है, अंकल जी बात समझ में आई, कोई परिस्थिति आप पे बाधा नहीं है, आपका विचार का ही संकट है वही परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। सारी परिस्थिति तो आप मूल्यांकन करने से है ना, जैसा आप मूल्यांकन करते हो वैसा है, आप यदि उस मूल्यांकन को ठीक कर लो तो काय की परिस्थिति, उस परिस्थिति के ऊपर अपन खड़े हो जाते हैं। परिस्थिति कब तक भारी है, जब तक विचार बना ही नहीं है, विचार बन गया तो परिस्थिति का कोई भार हम पर नहीं रहता है, सभी परिस्थिति अनुकूल समझने के बाद। ठीक, तो अवधारणा वाला मुद्दा पूरा हो गया दीदी, ठीक है ना, कोई रिस्क नहीं इसमें, आपकी चाहत को आप पकड़ो, खाली खूंटी आपके हाथ में दे रखी है, वहां से चलोगे तो कभी भी धोखा की संभावना, इससे दुखी रहना घायल रहने से बची रहोगे, है ना, क्या धोखा हो जाए, नहीं हो ये हो, आपकी चाहत को आप पकड़ो ना, काय का धोखा हो जाएगा, आपकी चाहत दूसरे को पकड़ा दोगे तो धोखा होगा ना। आपकी चाहत का एंड आपके पास क्लियर हो जाने से अभी उसके अर्थ में क्या बात हो रही है, क्या काम हो रहा है, आप ठीक ठीक पहचान सकते हो और बिल्कुल जागृति में अपन चलेंगे, भ्रम में चलने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए और कोई मुद्दा, चंद्रशेखर भाई बबीता जी बताओ, माइक दो दीदी को, क्या लग रहा है आपको 20-22 दिन में क्या उपलब्धि हुई, माइक सीमा दीदी के पास था ना, भैया समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हम कम पड़ रहे हैं, वहाँ पे अभी वो रियलाइज हो रहा है, तो उसमें काफी ध्यान जा रहा है कि जहाँ आगे बढ़ना है, बस वही है कि मैं वहीं पे अटक जाती हूँ कि जहाँ आप बार बार बोल रहे हो कि श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा सा काफी है, मतलब वहाँ पे मैं अटक जाती हूँ। तो कैसे निकलोगी, चल रहा है काम, नहीं उसके लिए क्या कर रही हो, गड्ढा कर रही हो, नहीं दीवार बना रही हो, पानी डाल रही हो, क्या कर रही हो, कुछ नहीं, अपने आप में मनन चल रहा है अभी। कैसे करती हो, जो लिखती हूँ उसको पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक, बढ़िया करिए। और कोई शेयरिंग? ठीक है भैया, सॉरी मुझे अभी याद आया, एक कोई नहीं, मैं कल से एक बात पे अटकी हुई थी कि आपने जैसे बोला था कि समीक्षा करनी है, स्वयं की समीक्षा करनी है, और एक कर्म फल वाली बात भी हमने परसों हमने पढ़ा था, तो वो दोनों से एक प्रश्न बना कि, और एक और बात जो हम करते हैं यहाँ पे कि कुछ छोड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है, सही को पकड़ना है, तो ये दोनों तीनों चीजों को मिला के एक कंफ्यूजन सा हुआ कि एक हम लोग चर्चा भी कर रहे थे चाय पे, तो उसमें एक बात आई थी कि यदि मैं कुछ जो चार स्टेज आपने बताए थे विचारों विचाराभ्यास के, तो उसमें एक था कि गलती करने के बाद पता चलता है, तो यदि मुझे गलती करने के बाद पता चलता है कि मैंने ये गलत कर दिया, और फिर यदि मैं अब सोचती हूँ कि अब मुझे ये चीज नहीं करना है, छोड़ना है, तो वो गिल्टी आ जाएगा, ऐसा एक चर्चा आई थी, और दूसरी बात की समीक्षा करना है, और एक ये है कि अपने जो गलत चीजें उसको छोड़ना नहीं है, सही को पकड़ना है, तो अब मुझे कंफ्यूजन ये बना कि अब करना कैसे है, कि मुझे अभी तक वो समीक्षा वाला ठीक लग रहा था, लेकिन वो जो यदि मैं बार बार गलतियों को ही ध्यान दे रही हूं तो वो गिल्टी में न चला जाए, एक वो भी बात आ रही थी, तो इसको कैसे करें विचाराभ्यास और समीक्षा वाली बात? वही देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है कि समाधान के प्रभाव में, समाधान के साथ ही है ना समस्या का समीक्षा होता है, अच्छा समाधान नहीं हो और समस्या जब पता चलती है तो पीड़ा होता है, तो पीड़ा अलग चीज है, समीक्षा अलग चीज है, तो समाधान की रोशनी में तो पहले आपके पास समाधान आ गया प्रस्ताव रूप में, सुनने भर से तर्क लगाने से, तो उसकी रोशनी में ही अपन समस्या का मैं समीक्षा कर पाएंगे, नहीं तो समस्या से पीड़ित हो जाएंगे, ये बात समझ में आया? तो कोई गिल्टी की बात ही नहीं होती, समीक्षा में कोई गिल्टी नहीं है, मेरे से गलती हुआ तो भी गिल्टी नहीं है क्योंकि हमारे पास सही का प्रस्ताव है ना, गिल्टी तो तब होता है यार मैं तो करना चाहता नहीं था और मैं कर दिया और अब तो कर भी नहीं पाऊंगा, गिल्टी में यही होता है, तो मैं करना नहीं चाहता था कर दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया, यहां से गिल्टी का कोई कार्यक्रम ही नहीं, गलती और मानव यहां पे कह रहे हैं कि जन्म से गलती करने का अधिकार लेके ही पैदा हो रहा है, तो काय का गिल्टी विल्टी है ना, कब तक गिल्टी है जब तक उत्तर ही नहीं है हमारे पास, दूसरा चाहत नहीं है और तीसरा ऐसा डिजाइन नहीं था कि हमको गलती करना ही नहीं चाहिए था, है ना, तो ऐसा नहीं है, मानव गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है, सही का प्रस्ताव हमारे पास आ गया, समीक्षा हो गया, आगे ठीक कर लेंगे, आज भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं ना, फिर ठीक कर लेते हैं, इसमें ईगो का क्या मुद्दा है, जब इसको ईगो छोड़ देते हैं सही गलत को, सही गलत को जब है ना हम नियम सिद्धांत प्रक्रिया से नहीं जोड़ते हैं तो वो अपनी वो अपने जोड़ लेते हैं उसको, ईगो जोड़ बना लेते हैं उसका, हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, अभी होने के बाद भी हम जस्टिफाई करे जा रहे हैं गलती नहीं है, गलती नहीं है ना यार, सीधा काम करो, गलती हो गया भाई, गलती करने का अधिकार लेके पैदा हुए थे, एक और हो गया कोई बात नहीं, फिर से सुबह अभी तुरंत ठीक करेंगे, अगली बार ठीक कर लेंगे, जितना हम गिल्टी में जाएंगे, जितना हम उसको दबा मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जस्टिफाई करने जाएंगे, उतना ही हम दूरी रहेगी उससे, तो अभी क्या हो गया, हमारी नाक कट जाएगी है ना, अभी हमारी नाक कट जाएगी ऐसा लगता है, जब तक ऐसा डरे तब तक समझना शुरू नहीं हुआ रहता है, तो भैया अभी जैसे अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ मैं ये देख पाई हूँ खुद में कि जब से आपने ये चीजें बताई है तब से मैं ये कर भी पा रही हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है कि मुझे वो उपलब्धि जैसा लगता है कि मैं अपनी कोई गलती पकड़ पाई करके, ठीक बात, तो मतलब ये डायरेक्शन सही है या नहीं? एकदम सही डायरेक्शन है और हमारे पर भी कोई दबाव नहीं रख रहे हम, जैसे हम खाली उसको अध्ययन कर रहे हैं कि देखो हमारे पास पहले हम क्या करते थे उसी गलती के बाद में जस्टिफाई करते रहते थे, सब लोग बोलते रहते हम जस्टिफाई करते रहते थे, वहां से एक स्टेप बढ़े क्योंकि स्टेप तो हमेशा बेबी स्टेप ही बढ़ेगा आदमी, हम ये जब बड़ा जंप नहीं होता वो बेबी स्टेप ही है, तो एक स्टेप आगे क्या आगे कि आप गलती करने के बाद पता चलने से हम उसको ठीक से पहचान पाते हैं और इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग इट हम उसको ना पीड़ित भी नहीं हो रहे हैं, समीक्षा कर पा रहे हैं गलती होगी। दूसरा, ऐसा कई बार होने से क्या हुआ, अब उतने थोड़ी रहोगे आप, उसका फिर कोई फल आ गया, कर्म किया आपने, जैसे ये कर्म हो गया तो अगला फल आ जाएगा। अब गलती करते समय ही आपको लग जाएगा ये तो गलत कर दिया यार मैंने, है ना। अब थोड़ा जागृति हमारा बढ़ गया और उसका फिर फल आया तो आप जागृति ये बढ़ गया कि इधर जाऊंगा तो गलती होगी और इधर जाऊंगा तो सही होगा, तो फिर आप बाय सतर्कता आप सही की तरफ चल लेते हो। ये थर्ड लेवल का जागृति। फोर्थ लेवल का जागृति ये हुआ कि आप आपके अंदर जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है वो वही आता है जो आना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आता है वो जीव चेतना का आता है ना। प्रयास पूर्वक उसको मानव चेतना में अपने को वहां तक लेके आना है। तो ऐसे चार स्टेजेस में अपन निकल के यहां तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, ठीक है ये बात। भाई जी एक शेयरिंग दो फिर सुनाना चाहता हूं कि खामियां पता चली दोहराइएगा नहीं जी, खामियां पता चली दोहराइएगा नहीं, फिर भी दोहरा दी गई घबराइएगा नहीं। इट विल टेक टाइम क्योंकि इसको समझने में देर लगेगा। और एक और शोर देखिए कि क्यों झट से, हां क्यों पता चल जाती है हमको झट से खामियां, दूसरों की खामियां झट से पता क्यों चल जाती हैं, क्योंकि हम उनमें भी पूर्णता देखते रहते हैं। जब अपने में पूर्णता नजर नहीं आती फिर दूसरों में पूर्णता नजर आती है, नजर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्यों चले जाती हैं, क्या क्यों पता चल जाती हैं झट से काम। ठीक है, इतना ही, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, कुल मिला के व्यवहारिक बात है, जोरदार। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अभी हम यहां खड़े हैं, जहां पर भी ये मानव चेतना विकास केंद्र जिगलू हम लोग यहां पहुंचे, अगर इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो हमने कोई पहाड़ नहीं उठाए, है ना। इतने छोटे छोटे स्टेप्स जब उठा रहे थे तो लगा इसमें क्या बड़ी बात है, और वैसे करते करते करते अपन यहां तक पहुंच गए, जबकि अपन बहुत इतनी दूर आए। ये भी नहीं कह रहे हैं कि इतनी लंबी यात्रा है उसमें इतना से दूर आए अपन। समझना हमेशा अधिक होता है, तो समझ अगर पूरा होता है तो वो अधिक होता है, तो उसके आधार पर जीना वो छोटा सा चीज होता है। जैसे हमने नौकरी छोड़ दी, दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप है, हमारे हिसाब से एक बेबी स्टेप है। अब समझ जाइए इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब ये निकला कि अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो जो आपका बेबी स्टेप होगा वो दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर आपके लिए वो बेबी स्टेप होगा, क्योंकि समझना इतना है ना, उसका जीना इतना सा है। हमको कभी नहीं लगा कि हमने छोड़ दी उतने बड़े से हमारे में कुछ हो गया, क्योंकि होता भी नहीं है, है ना। वो तो जरूरी था, करनी नहीं चाहिए थी, कायदे से करनी नहीं चाहिए थी, उसकी एजुकेशन ही नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अब उसी की एजुकेशन हुई, उसी के लिए अपन करा काम किए, जो कुछ किए किए। तो अभी जिसको हम बेबी स्टेप कर रहे हैं वो दुनिया के हिसाब से बड़े स्टेप्स हैं, जब तक वो उठाओगे नहीं तब तक आपका बेबी स्टेप शुरू ही नहीं हुआ है। तो हमको बड़े निर्णय से छोटे निर्णय की ओर आना है। अभी हम बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, देखो कितना उल्टा चलते हैं, और बहुत लोग एडवाइस भी करते हैं उल्टा चलने की। उल्टा का मतलब होता है कि सोचने से आप बड़ा निर्णय करते हो, जीने के लेवल पर तो इतना सा रहता है। अभी हम ये कह रहे हैं कि सोचने में है ना, ठीक ठीक समझ में आने के बाद सोचने के साथ छोटा सा चेंज आप करते हो अपनी जिंदगी में, है ना। पहले आप नौकरी से अपना पेट भरते थे, अभी आप उत्पादन पूर्वक भरना चाहते हो, ये सोचने में तो मामूली सी बात है, सोचने में तो मामूली सी बात है, लेकिन जीने में तो ये मेजर स्टेप को लेके आएगा। तो अध्ययन का मतलब हुआ कि अब आप बड़े निर्णय को पहले करने लगे। कौन से बड़े निर्णय, जिसको समाज बड़ा बोलता है, भ्रमित समाज, जो भ्रमित मान्यता है उसमें बड़े बड़े निर्णय, कि अब हम ईश्वर के सामने घंटी बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, अब हम नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बड़े निर्णय है समाज के हिसाब से, जबकि यहां पर ऐसे नहीं है वो, है ना। आप बजाओ ना बजाओ हम कुछ मना ही नहीं कर रहे, तभी हमारा चलना होता है। अपन इसको उल्टा कर दिया है कि अभी ये समाज के हिसाब से जो मान्यता है उनमें बड़े बड़े चीजों को छेड़ो मत भाई। अपना छोटा छोटा करो तो कहीं नहीं पहुंचने वाले, कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ होने वाला नहीं है। आपको समझ में आया बेबी स्टेप का मतलब क्या होता है? हमारा बेबी स्टेप भी बाजार बाहर के लिए है ना, अंगत का स्टेप है। किसका स्टेप? हाँ, ये है बेबी स्टेप। और समझ की रोशनी में देखोगे तो वो सच में बेबी स्टेप। क्या कर दिया अपन? एक अस्तित्व जो सह अस्तित्व है, उसमें जो एक समाधान का विचार है, अनुभव, उसके सामने अपन ने क्या कर लिया? ये बात समझ में आया? लेकिन वो पेड़ भी भारी पड़ता है समाज में। तो यदि वो कुछ नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ठीक से हम चल नहीं रहे, क्योंकि यहां पे हर व्यवहारिक पहलू को हमको पकड़ना पड़ेगा। और उसमें कई बार वो ऐसा ऐसा होता रहता है ना, वहां करके उल्टा पकड़ लिया तो फिर अपनी गाड़ी अटक गई। क्योंकि जिंदगी में बहुत छोटे से यू टर्न है, बहुत छोटे से। एक भी यू टर्न अगर अपन ने मिस, गलत दिशा में अपन जा रहे हैं, उसमें यू टर्न जो है वो कम कम जगह पे मिलते हैं। एक यू टर्न चूक गया तो अगला यू टर्न पांच साल दस साल के बाद है, क्योंकि उसका अपना लाइफ का एक मोमेंटम है। आज आपने जो निर्णय कर लिया, अब उसको जो आप एग्जीक्यूट करोगे उससे ये होगा, वो होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, उसमें साल दो तीन चार साल लग गए। ऐसा हो ही रहा कि नहीं हो रहा? अपने सामने उदाहरण देखो, एक निर्णय कर लिया तो आप दो तीन चार साल के लिए आदमी गए ही सही है ना। थोड़ा सा और देखोगे तो जिंदगी में कुल कितने अवसर आते हैं आपके पास, अगर प्राकृतिक रूप से देखोगे। एक अपने लिए आता है, एक अपने बच्चों के लिए आता है ना, एक अपने लिए आया, एक अपनी शिक्षा, अपने लिए मतलब अपनी शिक्षा के लिए आया, और एक अपने शादी के लिए आया, और फिर एक अपने बच्चों के लिए आया, फिर उनकी एजुकेशन के लिए आया, फिर ऐसे कोई यू टर्न है आपके पास? तो उसके बीच में समझना है, जब समझ के टर्न मार ले तो ठीक है, नहीं तो फिर गए आगे निकलो। अब आगे यू टर्न, क्योंकि लाइफ का अपना एक मोमेंटम भी है। लेकिन जिस दिन समझ गए उसी दिन यू टर्न, क्या मनाई क्या? तो परिस्थिति के साथ देखेंगे तो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। आज आप कोई निर्णय करोगे, वो निश्चित रूप से अगले एक दो साल के लिए, चार साल के लिए आपको एंगेज करेगा। आज यदि ठीक निर्णय कर लिए तो आपके दो चार साल पांच साल बचेंगे, नहीं तो ठीक है भैया पांच साल बाद फिर सोचेंगे। एक एक स्पीड से ये चलता है। जैसे हमने परिचय शिविर किया चंद्रशेखर भाई, तो परिचय शिविर में कुछ हमको चमका तो वो फल हमको आगे कर्म को लेकर चलता है। तो उसी मोमेंटम को बना के रख ले तो आप पार हो गए नदी। और जहां मोमेंटम को आपने बीच में नहीं किया, डर गए, कुछ हो गया, अपने इधर उधर किया कि गाड़ी अटकी, फिर दो चार पांच साल के बाद ही जो होता है सो होता है। तो लाइफ को थोड़े सभी पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है ना। तो एक अच्छे से व्यवहारिक स्वरूप से हम चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या मुद्दा निकला? कभी भी हमको ये अकेले अकेले देखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता, हम है ना वापस आइसोलेशन में चले जाते हैं, समस्या अकेले में देखने लगे तो क्या समझ में आने वाली हो? समाधान की रोशनी में देखो, समाधान अकेले में देखने लगे तो क्या समझ में आने वाला है? आप और आपके मतलब समाधान को कैसे पहचानोगे? आप और एक जागृत मानव के साथ साथ से पहचान करो ना, तो आपको तुरंत समाधान होगा। और जागृत मानव में भी कोई भी कहां पहचान करोगे? तो मानव और अस्तित्व के साथ ही पहचान करेंगे। इस प्रकार से हमको सहअस्तित्व देखना आ जाए और अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देख ही रहे, तो जब भी कोई चीजों को देखोगे तो थोड़ा अभी हमको देखने का तरीका बदल दो खाली, कि आप कोई चीज आइसोलेशन में नहीं देखते, चलो मिलके देखते हैं पूरे के साथ, तो वो तुरंत हल मिलेगा उसमें, है ना। तो ये नहीं है कि जैसे आज तक हम अपने को नागराज जी से अलग करके थोड़ी देखते हैं। अगर हम अपने आप को नागराज जी से अलग कर दे तो हमारे को तो अभी डर हो जाए, भय हो जाए कि क्या हो क्या रहे, चल क्या रहे, है ना। तो वो होता ही नहीं ऐसा। आदमी प्रकृति के साथ है, आदमी जागृत मानव के साथ है, आदमी अस्तित्व के साथ है, आदमी परिवार में है, तो सबको साथ साथ ही अपने को चीजों को सोचने की जरूरत है। और जागृति के साथ हमारा जुड़ा होने के बाद अभी समस्या का क्या मतलब निकलता भाई? इतना ही हो सकता है कि मेरे पास नहीं है तो जागृत मानव के पास तो रखा ही हुआ है। अरे मेरे पास हो ना हो, मेरे पास एटीएम कार्ड है और बैंक में रखा है तो क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? तो हमारे पास जैसे लगता है ना, ठीक है, हमारी पात्रता जब बनती है, जब जिज्ञासा बनती है तब मिल जाता है। आज तो हमको समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको समाधान आज चाहिए या कल चाहिए? समाधान कब चाहिए? अभी चाहिए, है ना। तो कभी भी होगा समाधान तो अभी होगा। तो अभी क्या समाधान हो सकता है? अभी क्या समाधान होगा? तो अभी समाधान होगा कि आप अपने आपको जागृति के साथ जोड़ के देखेंगे, तब तो आपको समाधान हो गया। प्रॉब्लम क्या बचा? हम ये संबंध को हम ही नहीं देख पाते हैं, संबंध की पहचान नहीं हो पा रही हमको ही, तो संबंध की पहचान नहीं हो रही तो न्याय नहीं हो रहा है। तो वो बत्ती जलती थोड़ी देर के लिए फिर बुझ जाती है, और जैसे सहस्तित्व की बत्ती जलती है वो है ना, सहस्तित्व पूर्वक होता है बत्ती जल जाती है, असहस्तित्व होता है बुझ जाती है। ये सब दिक्कतें इसमें होने वाली है। ये बात समझ में आ गई? तो आप सभी आज समाधानित हो सकते हो बनिस्बत, मतलब जरूरत इस बात की है कि हम सहस्तित्व विधि से चीजों को देखें, संबंध को पहचान करें, अपने से अधिक समझदारी के स्वरूप को पहचाने। समझदारी किस चिड़िया का नाम है उसको दो मिनट में पहचान लो, कौन सी बड़ी बात है। यहां पर ठीक ठीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठता की पहचान होना है कुल मिला के। देखो फार्मूला क्या है, श्रेष्ठता क्या, मैं लिखूंगा फार्मूला क्या है, मैंने लिखा भी था पहले कि श्रेष्ठता की पहचान होना मुद्दा है। श्रेष्ठता की पहचान हो जाने से लक्ष्य का निर्धारण होता है, आज करो तो कल करो तो, और इसमें जो दिशा का चयन होता है, लक्ष्य का निर्धारण और दिशा का चयन हो गया, दोनों हो जाता है तो इसका नाम है समाधान हो गया, इसका नाम है समाधान। इतने सी बात है, आप आज करोगे तो, कल करोगे तो, एक साल बात करो तो, दस साल बात करो तो, और हजार साल बात करो तो, इतना ही है। आपको आज ही समाधान हो सकता है प्रोवाइडेड हमको यह समझ में आ जाए कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो श्रेष्ठता की पहचान होने से लक्ष्य का निर्धारण, हमारे लक्ष्य बनता है तो एक काम निपट गया। लक्ष्य का निर्धारण होने के बाद दिशा का चयन, हमको इस दिशा में काम करना, किस दिशा में काम करना। यदि लक्ष्य के स्वरूप में दिशा का निश्चय हो जाता है, पहचान हो जाती है, निर्णय हो जाता है कि अब हम इस दिशा में काम करेंगे, है ना, तो उसके आधार पर समाधान हो गया। इतना छोटा सा मुद्दा है। अब श्रेष्ठता क्या है भाई, हर मानव में मौलिकता के रूप में श्रेष्ठता क्या हो सकती है, वह है स्वयं में विश्वास। और विश्वास का मतलब क्या हो गया, विश्वास का मतलब क्या हो गया, आचरण का निश्चित होना। और किसी भी आदमी का आचरण निश्चित कैसे होगा, उसका कोई लक्ष्य होगा और कोई दिशा होगा, खत्म हो गया कार्यक्रम। तो लक्ष्य और दिशा के आधार पर स्वयं में विश्वास की पहचान हो जाती है। इसमें कौन सा बड़ा मुद्दा है, किसी भी आदमी को आप देखते हो, उससे उसका लक्ष्य का अनुमान करते हो, दिशा की पहचान करते हो, है ना, और अगर आपको किसी में लक्ष्य और दिशा दोनों बराबर दिख जाए तो उसका नाम विश्वास हो गया। विश्वास खाली ऐसे खड़ा हो जाना थोड़ी हो रहा है, ठीक है। दूसरा, श्रेष्ठता का सम्मान। तो किसी भी मानव में श्रेष्ठता का सम्मान, मतलब वो श्रेष्ठता का सम्मान करता हो, मतलब क्या हुआ, उसमें क्या हो, कृतज्ञता हो, है ना, कृतज्ञता पूर्वक जीता हो, ये वाली बात बनेगी। तो हर श्रेष्ठता को पहचान पाता हो, श्रेष्ठता का जिसने सम्मान कर लिया वो कृतज्ञ हो जाएगा, वो मानव में श्रेष्ठता का कुल मतलब इतना निकलता है। दो, अभी हम क्या हो गया, आदमी से बहुत डरे हुए हैं, हमारा डर आदमी से, मानव होकर मानव से ही है। तीसरा, प्रतिभा संपन्नता। प्रतिभा का मतलब ही होता है समझदार, समझना। समझने का मतलब क्या होता है, समझा पाना। समझने का मतलब इतना होता है कि समझा पाता कि नहीं पाता। प्रतिभा का मतलब इतना कि आपके सभी प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक। यदि प्रतिभा संपन्न कोई व्यक्ति है, उसका मतलब ही है कि वो खुद समझता है और सभी प्रश्न का उसके पास उत्तर है, इसको कह रहे हैं प्रतिभा संपन्नता, है ना। अनुभव हुआ नहीं हुआ इसको भी छोड़ो। तीसरा मुद्दा क्या निकल, चौथा मुद्दा क्या निकल के आता है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ठीक होना का मतलब क्या हुआ, धीरे से बोलता हो, प्यार से बोलता हो, ऐसा है ना। आहार स्वधन पूर्वक जीता हो, आहार का मतलब यहां पे स्वधन पूर्वक जीना, ठीक। शाकाहारी तो होना ही है, उसके साथ साथ स्वधन मतलब उसको उगाने की क्या तरीके हैं, वो न्यायपूर्वक है या नहीं है, और प्रकृति के साथ न्यायपूर्वक होने का मतलब मानव के साथ भी न्यायपूर्वक होना। तो आहार ठीक होना, विहार ठीक होना, विहार विहार ठीक होने का मतलब हाँ जी, विहार मतलब लाइफस्टाइल। हाँ क्या कह रही दीदी, विहार का मतलब ही होता है, विहार मतलब श्रम का हरण करने वाला, श्रम को बढ़ाने वाला नहीं हर जगह, श्रम मतलब शारीरिक श्रम नहीं, उसके हर कार्य व्यवहार से श्रम घटे, है ना, घर्षण घटे, लोगों का भी श्रम घटे, समाधान हो, समस्या कारक नहीं हो, तो विहार का मतलब होता है श्रम का हरण करना, ठीक हो गया। और दूसरा मुद्दा आया व्यवहार में, है ना, व्यवहार आहार विहार और व्यवहार, तीसरा मुद्दा आ गया व्यवहार, व्यवहार का मतलब क्या हो गया, निर्विरोध होना, है ना, मतलब वहन क्षमता उसमें आ जाए, तो वहन क्षमता आ गई, वहन निर्वहन क्षमता आ गई, इसको कहा मानव में चौथा मुद्दा हो गया। पांचवा मुद्दा क्या हुआ, व्यवहार में सामाजिक, देखो यहां भी व्यवहार था, यहां भी व्यवहार आ गया वापिस। अब ये सामाजिक होने का क्या मतलब, यहां पे सामाजिक होने का क्या मतलब निकला, कि उसके तन है, मन है और धन है, तो तन मन धन का सदुपयोग करता हूं, कोई भी आदमी तन मन धन का सदुपयोग करेगा वही सामाजिकता है, तो तन मन धन का सदुपयोग करता हूं, है ना, तन मन धन का सदुपयोग कर ले। इस प्रकार से पांचवा मुद्दा हुआ व्यवहार में सामाजिक, छठा मुद्दा बना व्यवसाय में स्वावलंबी, सामाजिक होकर स्वावलंबी होना है, खाली पेट भर लेता हूं अपने आप वो नहीं है, वो तो कुत्ता भी स्वावलंबी फिर उस परिभाषा में। अभी इस हिसाब से क्या हुआ, सामाजिकता पूर्वक स्वावलंबन की बात, मतलब हम एक परिवार विधि से स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, एक परिवार, दस परिवार, सौ परिवार, हम मिलकर हम सब सामाजिक हैं, हमारे में सामाजिकता का गठन हो गया है, परिवार बन गया, उसके आधार पर अब हम स्वावलंबी, है ना, ये एक यूनिट अपने आप में स्वावलंबी होती है, एक आदमी स्वावलंबी, एक परिवार स्वावलंबी की बात नहीं हो रही है ना, एक परिवार मतलब हो सकता है कि एमसीबी के एक परिवार है, तो एक परिवार के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, उसके आगे गांव के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, उसके आगे पूरे देश के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, तो ये परिवार विधि से स्वावलंबन, और ये दूसरे परिवार के साथ जुड़कर है, ये उससे अलग होकर नहीं है, हमारी किसी से पटती नहीं है, फिर हमको स्वावलंबी होना है तो क्या तरीका बचा, मेरे घर में पटती नहीं तो अब क्या करेंगे हम स्वावलंबी होने के लिए, नौकरी करेंगे, ये बात समझ में आई, तो जो आदमी सामाजिक नहीं है उसके लिए नौकरी एक स्वावलंबन बन जाता है, क्योंकि वो तो किसी के साथ रह नहीं सकता है, ये तो तय है, है ना, पैसे के लिए कहीं जाके काम कर सकता है, जो आदमी सामाजिक है उसको नौकरी करने की जरूरत क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना उत्पादन नहीं करेगा, हम अगर साथ खड़े हो गए कोई कारण नहीं है कि हम अभावग्रस्त रहेंगे, होता नहीं ऐसा, तो सामाजिकता पूर्वक स्वावलंबन, ये बात समझ में आ गई, ऐसे छह मुद्दों पर अपन श्रेष्ठता को पहचान कर सकते हैं, श्रेष्ठता की पहचान हो जाने से आपका जिंदगी का लक्ष्य का निर्धारण होगा, हमको भी ऐसा बनना है ये लक्ष्य निर्धारण होगा, हमको भी ऐसे जीना है ये लक्ष्य का निर्धारण होगा, मैं भी कैसे ऐसे मैं भागीदार हो जाऊं ये लक्ष्य का निर्धारण होगा, और फिर उसमें दिशा का चयन हो जाएगा, आप जहां खड़े हो वहां से कैसे आपने ये करवट बदले जिससे कि ये लक्ष्य अपन पकड़ पाए, कुल इतना सा काम है, उसके लिए इतना सारा चक्कर पकड़ हो रहा है, सात दिन का परिचय शिविर, सात दिन का विकल्प शिविर, तीस दिन का अध्ययन शिविर, उसका कुल ऑब्जेक्टिव इतना है, लक्ष्य भी नहीं है कोई कार्यक्रम, अभी श्रेष्ठता की पहचान नहीं हो पाई तो पहचानने के लिए एक आधार और दे दिए, स्पष्ट पहचान कर लो भाई। जितना हम इसको ठीक ठीक समझ पाएंगे तभी हमको कोई इस अर्थ में आदमी दिख पाएगा। अगर आदमी दिख गया तो हमारा अध्ययन पूरा हो गया, शब्द शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। आदमी नहीं दिखा हमको तो अध्ययन पूरा हो नहीं सकता। मान लेते हैं कोई आदमी ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा आदमी है ही नहीं, भाटिया जी ऐसा आदमी नहीं है, तो चले गए तो काम खत्म हो गया। अब आपको काहे का साक्षात्कार हो, किसका साक्षात्कार होगा, है ना? कोई आदमी होगा तो साक्षात्कार होगा ना। तो अब तो ये हमारा काम तो चल गया जी, अब आप लोगों का काम कैसे चलेगा, ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम तो चल गया, हमको तो मिल गया, अब आप देखो आपको मिल जाए तो अच्छी बात। आप अपने तमाम क्राइटेरिया लगा के बैठे रहो, उसकी मूछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो क्लीन शेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब क्या करे आदमी, उसके घने बाल होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, आवाज मीठी होना चाहिए, है ना, प्रोनाउंसिएशन एकदम साफ होना चाहिए, तब क्या कहां से लाया आदमी। तो आपका क्राइटेरिया, ये हकीकत की बात है, हकीकत की कुल बात इतनी है। तब क्या करेंगे, अब यही वापस पढ़ाएंगे भाई, स्वयं में विश्वास कैसे होता है। विश्वास का मतलब है किसी लक्ष्य के साथ, दिशा के साथ आदमी एक काम करता रहे तो निश्चित आचरण होगा, सम्मान की यात्रा चलेगी, उसमें एक हमारा आचरण की निश्चितता बनेगी, वो विश्वास की बात वो बनी, ठीक है ये बात। इस प्रकार से हमको ये चीजें समझ में आ सकती हैं। मानव परंपरा भी शारीरिक श्रम तो कर ही रही है, मानसिक श्रम कितना कर रही है, तो हम उसके जीने से, उसके जो जीने का तरीका है उससे परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में ये जो घर्षण है कम होना चाहिए, श्रम हरणार्थ होना चाहिए वो, या श्रम को बढ़ाने वाला होना चाहिए। हाँ, और फिर शारीरिक श्रम कर ही रही वो भी कम होना चाहिए। अरे किसने कहा नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं लोग। आप जाओ शहरों में, सुबह आदमी 6 बजे 5 बजे से उठ के भाग रहा है, रात को 11-12 बजे तक पहुंच ही नहीं रहा है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, उतने की जरूरत नहीं है। शारीरिक श्रम भी उतना करने की जरूरत नहीं है, तो श्रम का हरण होना चाहिए, तकनीक विकसित होना चाहिए। तो अगर समझदार आदमी होगा तो तकनीक भी जोड़ेगा, गाय को दीवार धक्का लगाने का, है ना। तो ये भी नहीं है कि हम समझदारी के साथ चलेंगे तो हमको बहुत श्रम करना पड़ेगा। श्रम हरणात, शरीर का भी सदुपयोग, तन का भी सदुपयोग, मन का भी सदुपयोग, ये इसको हम सोचेंगे करेंगे नहीं सोचेंगे। जैसे हमारे यहां गोबर पहले हाथ से पेड़ से घोलते थे, अब हम काय से घोलते हैं, मिक्सर से घोलते हैं, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का श्रम का हरण हुआ कि नहीं हुआ। अब आ गया बिजली का बिल, बिजली बिल जमा कराने के परेशान थे, वो सोलर लगा दिए, तो श्रम का हरण हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बाकी शारीरिक श्रम को कहां ले जाएंगे, जाके सो जाएंगे क्या, है ना। अब उसके लिए कुछ और 4 काम निकालेंगे, 40 काम निकालेंगे, उसमें क्या दिक्कत, उत्पादन और बढ़ेगा हमारा। भैया जो आपने लिखा है कि श्रेष्ठता की पहचान से लक्ष्य का निर्धारण और उससे दिशा का चयन, तो इसमें जो ठोस चीज लगती है वो खुद की चाहत लगती है, ठीक है। जहां खुद की चाहत के अनुसार कोई श्रेष्ठ, कोई व्यक्ति जीता हुआ दिखता है तो उस व्यक्ति को पहचानना, और अब उस पहचान के आधार पर वो व्यक्ति जैसा जीता है वो ऐसा हम जी पाए, ये लक्ष्य हो जाता है, ऐसा ही होगा, ठीक। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये दोनों में जो काम क्या कर रही है, मीनाक्षी जी इन्होंने जो बताया उसका क्या मतलब निकला। अभी ये तो हम बाहर देख रहे हैं, तो क्या सब बाहर ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हमारी कोई चाहत है, अगर हमारे को इसमें थोड़ी जागृति होती है, यहां लाइट जलती है तभी ये पहचान होता है, तभी ये बनता है, और तभी दिशा भी हमारे को चयन करते हैं। तो इस हमारे में जो एजेंडा है खुद में वो ये है, दूसरे मानव के साथ वो ये है, इस प्रकार से वो बनता चला जाता है। और ये सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी थोड़ी है। अभी भी कैसा होता है, अभी हम इसकी जगह क्या कर देते हैं, विशेषता की पहचान करते हैं, उसके आधार पर लक्ष्य निर्धारण होता है, उसके आधार पर दिशा का चयन करता है, और समाधान की जगह क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है। अभी भ्रमित परंपरा में भी रूल तो वही है ना, ये समझ में आया कि नहीं? एक बार शायद पहले भी बताया था मैंने, अभी हमने चाहत को ढूंढने लग गए कहां पर? विशेषता में। अब रूप पद बल धन और ये स्किल्स और सब आ जाएगा, इसमें ढूंढने गए तो अब इसके आधार पर हमने बना ली, लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, लगता है ये भी ठीक हो गया, दिशा भी तय कर ली कि चलो अब करते हैं, क्या करना है बताओ, कल से क्या करते हैं। लेकिन ये दोनों के साथ क्या हो गया, हम हो गए समस्याग्रस्त, घंटी यहां से बजने लगी बस, नहीं तो यही सफल हो जाते अपन यही सफल हो जाते ना, लेकिन समस्या में आ गए क्योंकि अब हम हो नहीं सकते हैं। ये मौलिकता है या हर आदमी हो सकता है, ये विशेषता है या हर आदमी में संभव नहीं है, इस प्रकार से होने वाली चीज। भैया दूसरा प्रश्न था, जो बात हो रही थी अपनी के जहां पर अपने को अवसर मिलते जाते हैं और किसी मोमेंट पर अगर उस अवसर को हमने ग्रैब नहीं किया तो एक लंबा यूटर्न लगता है। हाँ जी। तो जब अवसर मिलता है तो क्या अपने में कुछ साहस एडिशनली कुछ लेने की जरूरत होती है किसी निर्णय को, मतलब क्या एक और कोई जंप लेने के लिए अपने को किसी चीज को पकड़ के रखना होता है? भैया कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई साहस की बात नहीं है, समझने से साहस है। चाहत को समझ गए, उसके आधार पर श्रेष्ठता को पहचान लिए, समझ गए तो लक्ष्य का निर्धारण अपने आप ही होता है, स्वयं स्फूर्त दबाव विहीन है, और उसके आधार पर दिशा का चयन हो गया। लेकिन ये प्रक्रियाओं को तो हमको अपने में करना ही पड़ता है। यदि ठीक से हम वो चाहत को देखें ही ना अपनी, और ठीक से हम श्रेष्ठता का मूल्यांकन ही ना करें, है ना, पहचान ही ना करें, और तो ठीक से लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा। तो बाकी जो करने की चीज तो वो चाहत के अनुसार वो प्रमाण ही है, बाकी तो ये है, तो वो प्रक्रिया तो हमको करनी होगी ना। अच्छा, वो प्रक्रिया नहीं करते, थोड़ा अंधेरे में देख के जंप लगा देते हैं, सब कर रहे दफन ही कर दो, वो भी थोड़ा बहुत चल जाता है, आगे ने पीछे करना ही पड़ती है, दिक्कतें तो उसमें भी आने ही वाली है यदि हम दुस्साहस किए हैं तो, लेकिन निभ जाएंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी ओर से कोई बहुत क्राइटेरिया हम लगाते नहीं कि भाई आपने इतना समझ के आना जरूरी है, हमें बताएं कि नहीं भी आएगा तो निपट लेंगे प्रॉब्लम के, निपट लेंगे मतलब थोक पीट नहीं करेंगे, समझा लेंगे भाई, वो समझना चाहते ही है तो समझ ही जाएगा। भैया जो श्रेष्ठता के जो छह बिंदु है उसमें पहला स्वयं में विश्वास का, इसका मतलब लक्ष्य और दिशा का निर्धारण हो जाना उस आदमी का। तो लक्ष्य को एक शब्द रूप में जब देखते हैं तो चाहत से ऐसे डायरेक्ट जुड़ता हुआ नहीं दिखता है, जैसे निर्विरोध पूर्वक जीना ऐसा तो एक भाव आता है कि अच्छे से जी ले, लेकिन अब जब आप लक्ष्य कहते हो, कोई शब्द आप यूज करते हो उसके लिए, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व, तो वो फिर उसके बीच में एक गैप दिखता है। ठीक बात, इसीलिए उसको समझना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आदमी को मानवीय लक्ष्य को समझना ही पड़ेगा, है ना, और वो हमारी चाहत से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, तो समाधान समृद्धि के स्वरूप में वो हमारे लक्ष्य से जुड़ता है तो हमको स्वीकार होता है, फिर ये समाधान समृद्धि का एक बड़ा स्वरूप बनता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, वो भी हमको समझ में आता है, है ना, इस प्रकार से होने की बात है। मतलब वो जैसे मेरी चाहत है वो सारा था भैया, इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, मतलब एक काफी तर्क लगाने पड़ते हैं, फिर कुछ सेट होता है, वापस थोड़ी दिनों में वो धुंधला होता है, वापस कुछ प्रयास पूर्वक उसको पकड़ना पड़ता है कि हाँ लक्ष्य ये है चाहत से ऐसे ऐसे, मतलब एक तरह के थोड़ा मैकेनिकल होता रहता है वो अभ्यास, उसका नाम अभ्यास होना चाहिए, एक समय के बाद सेट हो गया वो, फिर नींद में भी बताएंगे तो ऐसे बताएगा। ठीक है चाचा जी, मेरे साथ भी मतलब वैसे ही देख पाता हूँ कि चाहत को पर्सनल लेवल पर देखता हूँ तो विशेषता वाली कैटेगरी के रेंज वाला में आता है, तो फिर ये जो समाधान वाला रेंज वाले में देखने पर उस तरह से कनेक्टिंग नहीं लगता, तो इसको मतलब कैसे ठीक किया जा सकता है? एक तर्क ये बनता है कि श्रेष्ठता में भले सुख नहीं होगा लेकिन उसमें छोटा मोटा सम्मान है, और विशेषता में थोड़ा हाँ एक ग्लैमराइज दिखता है ऊपर से, और सुख दुख तो लगा ही रहता है अगर इस तरीके से, सुख दुख तो लगा ही रहता है, तो थोड़ा ग्लैमराइज रहकर रहने में क्या बुरा है? कोई बुराई। तो लेकिन फिर भी जब बाद में इसका और ध्यान जाता है तो फिर ठीक भी नहीं लगता, सेटिस्फैक्ट्री अगर सामने वाले के साथ डील करते हैं तो फिर इधर के न उधर के सब कैसे। ठीक बात, तो किधर के भी हो ही जाओ एक बार। देखो हम विशेष नहीं हो सकते थे, इसके लिए हम श्रेष्ठ होने के चलेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है ना। तो अभाव से ये अध्ययन नहीं होता है, पीड़ा से अध्ययन नहीं होता है। कितनी सुंदर बात है अगर ये समझ में आ जाए। अध्ययन के लिए अनुकूलता क्या है? अध्ययन कभी भी अभाव में और पीड़ा में अध्ययन नहीं होता है। जैसे अब सोनी दीदी गुस्सा में बैठी है तो आप थोड़ी अध्ययन करेंगे, बैठी है नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक। तो अभाव में और पीड़ा में आदमी अध्ययन नहीं कर सकता। प्रेरणा से अध्ययन है ना, अभाव क्या, हम तो विशेष हो नहीं सकते थे जी, अब क्या करें जी, किसी कारण से नहीं हो सकते थे, जो भी कारण हो, रूप हो, पद हो, बल हो, धन हो, हम तो नहीं कर सकते थे। अब चलो अध्ययन कर लो जी, इधर ही निकल लेंगे, ये आदमी में अभी तैयारी नहीं हुई है ना। और तमाम दुनिया की ठोकर खा लिए, परेशान हो गए, अब पीड़ा हो गई, मर गए, मिट गए, जो भी होना था, अब अध्ययन कर लेते, वो भी नहीं हो पाता। तो अभाव और पीड़ा ग्रसित अध्ययन की मानसिकता तैयार नहीं होती है। हो सकता है कि उसको है ना ज्यादा तीव्र जरूरत हो, लेकिन वो हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि उसको पहले अपना सामान्य होना पड़ेगा थोड़ा, है ना। और प्रेरणा, प्रेरित होना पड़ेगा। प्रेरणा कहां से? श्रेष्ठता से प्रेरणा है, इसमें और कोई कारण नहीं है। जैसे आज हम अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे पास दूसरा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण हम ये काम कर रहे हैं। ना तो ये कारण बनता है कि हम कोई पद वाले थे, और ना ये कोई कारण बनता है कि हम पद वाले नहीं थे। केवल और केवल एक आदमी से हम प्रेरित होते हैं, एक व्यक्तित्व से प्रेरित होते हैं, एक जिंदगी से प्रभावित होते हैं। जिंदगी से प्रभावित होने के बाद जिंदगी का लक्ष्य बनता है, और फिर जिंदगी भर जिंदगी के साथ जीते हैं। ये एक शेयर हमारी तरफ से लो। तो अब कुल इतना कारण है, और कोई कारण थोड़ी है, हैं? दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना, मतलब दूसरे कोई कारण नहीं है ना कि वो बहुत बढ़िया, प्रदूषण बहुत बढ़ गया था, मानव जाति असुरक्षित हो गई थी, होती रही साली, हमारे क्या लगता था ना यार, हम तो हमारे घर में सुरक्षित थे, है ना। तो खाली उतना कारण नहीं बनता है अध्ययन का, लेकिन अध्ययन की सफलता में वो सब जुड़ता है, ये अलग बात है। आदमी किससे प्रभावित होना है ना, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि देखो एक सीधा सिद्धांत है, सहअस्तित्व में प्रेरणा है, काय में प्रेरणा है। अभी ये मानव व्यवहार दर्शन में कई जगह कई तरीके से लिखा गया है। तो सहअस्तित्व में प्रेरणा है, तो मानव जो भी भ्रमित मानव होगा किससे प्रेरणा लेगा भाई, तो जागृत मानव से लेगा। और परिवार किससे प्रेरणा लेगा? जागृत मानव से परिवार प्रेरणा लेगा ना, परिवार कभी भी जागृत मानव से सीधा प्रेरणा नहीं ले पाएगा। तो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे मानव जागृत मानव से प्रेरणा लेता है, परिवार जो है वो जागृत परिवार से प्रेरणा लेता है। तो मानव को देखकर मानव बदलने को तैयार हो जाता है, प्रेरणा आ जाती है, लेकिन परिवार हिलते डुलते नहीं है जब तक उसको दिखे नहीं कि कोई परिवार ऐसा है या नहीं है। तो परिवार को देखकर, जागृत परिवार को देखकर परिवार में प्रेरणा है ना। इसी प्रकार से हम जब समाज की बात कर रहे हैं, ये अभी हम समाज को समझ रहे हैं व्यवस्था के रूप में, तो व्यवस्था कहां से प्रभावित होगी? ये सब भ्रमित स्थिति में है, ये भ्रम में ऐसे हैं, तो वो जागृत व्यवस्था से प्रेरित होगी। ये बात पूरी समझ में आती है? तो एज ए होल फैमिली यदि आपका एक परिवार है ना, वो परिवार किससे प्रेरित होगा? परिवार को देखेगा कि परिवार ऐसे जी पा रहे हैं, ऐसे तो हम भी जी सकते हैं, कौन सी बड़ी बात। जैसे पहले एक परिवार आने में काफी दिक्कत यहां पर रही है ना, उसके बाद आ जाने के बाद ये हुआ कि कई परिवारों को आने का रास्ता बन गया भाई, क्योंकि अब परिवार परिवार को देख के आ जाता है। अब परिवार परिवार देख के आने का मतलब वो जो एक परिवार था उससे एक और जुड़ा, दो हो गए, दोनों ने कपड़े नहीं फाड़े अपने अब तक है ना, अभी शुरुआत में इतना ही पर्याप्त, और यहां से जुड़कर फिर और परिवारों को लगता है ये तो आसान है यार। इस प्रकार से एक व्यवस्था तक यदि हम पहुंच जाते हैं है ना, तो हम अभी जो भ्रमित व्यवस्था है वो जागृत व्यवस्था तक हम पहुंच गए, तो वो उसको देख के प्रभावित होते। तो प्रेरणा से सारा कार्यक्रम है, पीड़ा से नहीं है। अनुसंधान में पीड़ा थी, देखो मेरी बात थोड़ी अलग सी तो है भाई, अनुसंधान में पीड़ा थी, अध्ययन में प्रेरणा है। आप पीड़ित होकर अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है ना ये बात। तो जितनी ज्यादा पीड़ा उतना ज्यादा इलाज नहीं होता है, ये सब उटपटांग बात है। ये अनुसंधान का आगे की स्टेप है ना, आपको पीड़ा नहीं चाहिए। अब अनुसंधान हो गया, उससे प्रेरणा चाहिए आपको, अब प्रेरणा से अध्ययन होगा। बच्चा थोड़ी ना कोई पीड़ा करके अध्ययन करेगा, आप पीड़ा करके अध्ययन कराओ करेगा है ना। वो जब प्रेरित होता है कुछ कुछ अच्छा दिखता है उसको, अपने भाई में, अपनी बहन में, अपने माता में, पिता में, गुरु में, तो वो उससे उससे इंस्पायर होकर कुछ करता है। तो हमारे सबका अध्ययन काल है, अध्ययन में हम बिल्कुल आराम से एंजॉय करके मस्ती से है ना, हम लोग प्रेरणा विधि से चलने की बात है, पीड़ा विधि से नहीं चल सकते। पीड़ा का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। अब आप रोने लग जाओ कि धरती बर्बाद हो रही है ना, इतना अत्याचार हो रहा है, उससे नहीं हो सकता। तो अनुसंधान में क्या चीज मूल्य काम आया, वो करुणा मूल्य की बात है। करुणा का मतलब ही है कि वो पूरी मानव परंपरा में, मानव परंपरा कैसे मानवीय हो जाए, उसके उसके लिए वो पीड़ा का एक होना भी उसमें आवश्यक है, तभी अनुसंधान घटित हुआ। अपने को थोड़ा थोड़ा स्वभाव भी समझना है, कुछ मोटी मोटी और बातें रह गई, ठीक है ये बात। तो अध्ययन काल में कोई पीड़ा नहीं, जब कोई रोना गाना करता हम थोड़ा रो लो, दो चार दिन बाद बात करेंगे, तुरंत बात करने की क्या जरूरत है, अभी तो ढक्कन सारे बंद है ना, जब खुलेंगे, जब लाइन चालू होगी तब बात कर लेंगे, ठीक है ना ये बात। ये बात तो ठीक है कि पीड़ा जब रहती है तब कुछ सुनने के हाल में रहते नहीं है, लेकिन जब पीड़ा से बाहर आते हैं तब जो मतलब तब जो भी डायरेक्शन थोड़ा भी दिखाई देता है वो बहुत स्ट्रांगली पकड़ने होता है, क्योंकि वो पीड़ा में पता चल गया रहता है इसके बिना तो ऐसा हो रहा है, तो वो क्या चीज है फिर? वही ना, ध्यान जाने पे है, पीड़ा में ध्यान जाता है ऐसा कुछ नहीं है। पीड़ा के बाद हम वापिस आशाओं को टटोलते हैं, उस आशा की किरण में फिर से हम जहां अधिकतम संभावना है वहां बात करते हैं, फिर उससे कोई हमारा भी इनपुट बहुत तेज हम लगाते हैं ना उसमें, तो कुछ हो जाता है ना। बल्कि और सरल तो यह है कि आदमी खेलते कूदते चीजों को समझ ले, नाचते गाते, वो सबसे सबसे अद्वितीय है, वो चूक जाता तभी तो पीड़ा आती है, फिर पीड़ा के बाद वापस तैयार होते हैं। तो आदमी बड़े मजे से ठाट बाट से खेलते कूदते नाचते गाते खुशहाली पूर्वक हम प्रेरणा को लेते हैं और प्रेरणा से चलने की बात बनती है। तो क्या ऐसा नहीं है कि पीड़ा जो है वो आवश्यकता पहचानने में एक मदद काम कर, मतलब पीड़ा पीड़ा पीड़ा में आदमी अध्ययन नहीं करेगा, नहीं पीड़ा के बाद, पीड़ा से बाहर आने के बाद, ठीक है ना, पीड़ा से आवश्यकता का आपको अध्ययन हो जाए तो अच्छी बात, फिर तो सबको पीट पाट के बैठाना चाहिए यहाँ पे एक बार एंट्री में पहले जाके है ना, दो चार पहलवान खड़ा करके लगा इसके, चलो अब सब अध्ययन करेंगे क्या हो रहा है मानव जाति में, न्याय हो रहा है अन्याय, अन्याय हमको न्याय चाहिए, उससे में अध्ययन नहीं होगा ना। अच्छा, शिक्षा विधि का पाठ नहीं हो सकता पीड़ा, फिर वो शिक्षा विधि का पाठ नहीं है ना। हाँ। है माइक में बताओ, माइक भिजवा देना पीछे भाई, आगे आगे पीछे से आए, पीछे से आए, अच्छा वहीं से आ गया। हाँ भैया, ये हमारे प्रियल बेटा जी को एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। हमारे उधर पूरा अभी भी चलता है वो, जगन्नाथपुरी में आप एंट्री में बेत से बढ़िया, अभी वो बैठते हैं हम बेत पे, मतलब पलंग पे सोते हैं बेत बना के, बट उधर पिटाई होता है उससे। अच्छा, है ना, तो समझदारी बढ़ता है ऐसा, है ना, तो वो करना है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। खूब पिटते हैं और ऊपर से पैसा ही मांगते हैं। हाँ, जितना आपको फिर आपको पता नहीं चला समझदारी, तो फिर और पिटाई होता है ना, तो फिर पैसा भी देना पड़ता है, 10 रुपये नहीं तो 101, 1001, है ना, वो भी वो तो देखो उनकी एक मान्यता ही है। वहाँ आदर्शवाद में एक मान्यता क्या है कि तुमने पाप किया है ना, और फिर ईश्वर एक लात मारता है, उसके बाद सब तुम जो निकाल देते हो ना वो दान की पेटी में जाता है ना, तो वो मान्यता ही है कि आप पाप करोगे फिर ईश्वर पिटाई करेगा, फिर आप वो पट्टी करोगे और वो दान पेटी में जाएगा, उगलोगे, मतलब जब तक पिटाई नहीं होगी तो उगलोगे नहीं, तो ईश्वर ने मारी लात तो निकाल दे खटाक से, हाँ लो भैया, है ना, ये वाली बात। ठीक है, ठीक है भाई, तो पीड़ा से कोई अध्ययन नहीं, इसलिए 3 टाइम खाते पीते आराम से मौज मस्ती करते गाते बजाते अपन अध्ययन करेंगे। आगे बढ़े, तो कल बात हो रही थी गौरवता पे, शुरू कर रहे थे अपन, फिर अभी थोड़ी परिवार के ऊपर बात कर लेंगे, संबंध 7 तरह के। चलिए, भैया जी, जी मैं जब जीवन विद्या से पहले भूतकाल की पीड़ा में जी रही थी, तो जब मैं यहाँ आई परिचय शिविर किया तो मुझे लगा कि मेरी पीड़ा कम हो रही है, और फिर लगा कि और शायद आगे जाऊं तो पीड़ा पूरी खत्म हो जाएगी जी, तो फिर वो आते गई अध्ययन में भी बहुत हद तक पीड़ा से मुझे मुक्ति मिली, तो जब मैं अध्ययन कर रही थी तब मेरी पीड़ा मेरे साथ में नहीं थी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप बोले कि पीड़ा में अध्ययन नहीं होता है, संभावना दिखने लगी ना आपको, तो आप पीड़ा में थोड़ी, आप संभावना से प्रेरित हो रही कि आप देखो और अच्छा होने सकता है, और अच्छा हो सकता है, तो आप अध्ययन कर रही। अब जैसे आपको जाने के टाइम याद आ गया तो अपने घर याद आने लगे, है ना, अभी तो टाइम है जाने में, लेकिन अभी से घर याद आने लगे तो वापिस सारे भूत प्रेत जिंदा हो गए आपके पास, है ना, अच्छा वहीं जाना तो वहीं है यार, ये तो सब सपना जैसा हो गया है। तो आपको अब बत्ती बंद जलना बंद हो जाती है, ये सब करने के बाद जाना तो वहीं, आप अब करके करेंगे अध्ययन, करना तो वही सब काम है, तो फिर अध्ययन रुक गया, पीड़ा जैसे हुई अध्ययन रुका, है ना, वहां पे एक उत्साह था उमंग था शुरुआत में, तो अध्ययन बढ़ता है। ठीक, चलिए, जैसा बताया कि कोई भी बालक पैदा होता है तो कोई एक परंपरा उसको मिलती है, तो गौरवता का मतलब क्या हो, हर एक बच्चे को जैसी परंपरा चाहिए वैसी अगर मिले, तो मिलने के बाद बच्चे में क्या भाव आने वाला है, अपनी परंपरा के प्रति गौरवान्वित होगा कि हमारे बड़ों ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने इतना बढ़िया काम करके रखा है। ये नहीं है कि पीड़ा से होगा, अपने आप ही उसे लगे हमारे लिए तो सब कुछ करके रखा उन्होंने, है ना, कोई निगेटिव बताने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आने वाला, अपने आप ही जो उसको चाहिए वही सब करके रखा है, तो कृतज्ञता ही रहने वाली है, गौरवता ही रहने वाली है। तो ये एक बात बनती है कि आज जो जनरेशन गैप की हम बात कर रहे हैं वो इसीलिए कि गौरवता का अभाव, और गौरवता का अभाव इसीलिए कि जो शिक्षा और परंपरा चाहिए थी बच्चों को हम उनको वो उपलब्ध नहीं करा पाए, तो वो उसके प्रति गौरवान्वित नहीं महसूस करते हैं। ठीक है ना, ये बात, तो गौरवान्वित तब हो पाएंगे जब हम उसके अनुकूल एक पूरी परंपरा दे पाए, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो गौरवता कैसे समझे। परंपरा में अभी दो तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं, एक तो वो चीजें हैं जो स्वीकार करने लायक है, जो स्वीकार करने लायक, परंपरा में कुछ ऐसा हो गया है जो स्वीकार हो सकता है, जैसे हम घर बना के रहने लगे ये स्वीकार करने लायक है या नहीं है। भले सुविधा के क्षेत्र में हो, भले हम एक भाषा के साथ हम खड़े हो गए हैं, अभी हमको हुलुलुलुलु नहीं करना पड़ता है ना, आसानी से अपनी अंदर के जो भी स्थिति परिस्थिति उसको हम भाषा विधि से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भाषा का हो जाना अपने आप में एक स्वीकारने लायक है या नहीं है। उसमें भी एक अशिष्ट भाषा, इसमें भी एक शिष्ट भाषा, तो हम एक शिष्ट भाषा के प्रति हमारे में स्वीकृति बनती है। तो जो स्वीकार करने लायक है उसको बना के रखना। अब क्या काम है, गौरवता का मतलब क्या हो गया कि जो भी स्वीकार करने लायक है उसको बनाए रखना। तो जो स्वीकार करने लायक चीजें हैं उन यदि उनको हम ठीक से समझेंगे तभी स्वीकार होंगी, समझना तो फिर भी पड़ेंगी, है ना। जैसे हम आज खेती करना सीखे 5000 साल पहले, कितने हजार साल पहले सीखे हैं एक मोटा अंदाज, और मानव परंपरा में तो कई लोग बोलते हैं 1,00,000 साल पुरानी है। और अभी 5000 साल पहले से अपन खेती करना सीखे, फिर 5000 बार अपने गेहूं बोए हैं अभी, है ना। तो उसके पहले कितनी दिक्कत रही होगी भाई अपने को, काय का ज्ञान वान की बात करेंगे अपन, है ना, खाने के प्रॉब्लम। फिर अपन ने चक्की में आटा पीस लिया, आटा पीसने के बाद रोटी बना ली, ये सब सुविधाओं के क्षेत्र में जो बात हुई। या भाषा के क्षेत्र में कुछ हमने कामनाओं को व्यक्त किया गीत संगीत नृत्य के माध्यम से। अभी जो कुछ भी अच्छा स्वीकारने लायक है उसको, जैसे कपड़ा पहनने से, ये कपड़ा पहनना सीखे स्वीकार करने लायक है या नहीं है। जैसे हमने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर नेचुरल है कि अननेचुरल? हाँ जी, अननेचुरल। कितने लोगों को लगता है कंप्यूटर अननेचुरल है, जैन साहब के अलावा? अननेचुरल, बाकी लोग तो चुप ही रह गए। तो कपड़ा, तो कंप्यूटर अगर अननेचुरल तो कपड़ा पहनना नेचुरल है कि अननेचुरल? हाँ, ये भी अननेचुरल। और घर बनाना नेचुरल है कि अननेचुरल, है ना? ये माइक बनाना नेचुरल है कि अननेचुरल? तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अभी वो क्या हो गया, सारा का सारा अननेचुरल। मतलब आपके साथ नेचुरल क्या है, सीधे जाके गाय के बाड़े में रहने लगो, है ना। अब बाड़ा भी कौन बनाएगा, क्योंकि बाड़ा भी अननेचुरल है। गाय को लाके बांध दी वो भी अननेचुरल है ना, पेड़ लगा के लगा दी वो भी अननेचुरल है। और गुफा में भी अननेचुरल हो गया ना भाई, वो भी अननेचुरल हो गया, तब तो सब अननेचुरल हो गया। और फिर क्या, नेचुरल के नाम पे सब कुछ स्वीकार कर लें, सब नेचुरल है, अब फंस गया मामला। अध्ययन शिविर के 22वें दिन में फंस गया जाके कि ये नेचुरल है या अननेचुरल है। अच्छा वो पूछ लिया मैंने। तो कंप्यूटर पे चलाना या बनाना या उसको रखना नेचुरल नहीं है, अगर है तब तो सभी नेचुरल हो गया। मानव कल्पनाशील तो करेगा कुछ, तो ये नेचुरल हुआ या नहीं हुआ कैसे मानेंगे, कंप्यूटर नेचुरल है या नहीं? तो कंप्यूटर नेचुरल नहीं होता तो बनते कैसे? कंप्यूटर का होना अपने आप में नेचुरल ही है, नहीं तो आप बना नहीं सकते। यदि कंप्यूटर का डिजाइन प्रकृति में नहीं होता तो हाउ यू कैन यू मेक इट? तो इफ यू कैन मेक इट मीन्स इट इज नेचुरल। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वॉट, हाउ आई एम यूजिंग इट, फॉर वॉट आई एम यूजिंग इट। इफ आई एम यूजिंग इट फॉर द नेचुरल कॉज देन द कंप्यूटर इज नेचुरल। पूरी बात सुन लीजिए, अगर मैं कंप्यूटर को प्राकृतिक कारण से उपयोग करता हूं, नेचुरल कॉज क्या है, मानव का प्रयोजन है ना, मानव का प्रयोजन यदि हमको समझ में आता है, उस मानव का मानव सहज प्रयोजन हमको पकड़ में आया, तो इस प्रयोजन के अर्थ में यदि कंप्यूटर को उपयोग करते हैं तो अब कंप्यूटर नेचुरल हो गया। कंप्यूटर बिल्कुल भी अननेचुरल चीज नहीं है। कोई भी चीज आप अननेचुरल आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते। तो कोई भी चीज आपने बनाई तो वो बनी इसलिए क्योंकि वो है, उसका नियम है। अब उसका उपयोग की बात आती है, उसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, है ना। उसका उपयोग यदि हम मानव सहज प्रयोजन के लिए करते हैं, है ना, तब जाकर वो उसका उपयोग नेचुरल हो गया। और यदि मानव सहज प्रयोजन के साथ वो जुड़ता नहीं है तब वो उपयोग अननेचुरल हो गया। चाहे आप अपने घर में रहो और रोटी खा रहे हो, और रोटी खाते हुए भी, फल खाते हुए भी, दूध पीते हुए भी, उपवास करते हुए भी, यदि मानव अपने जीने के प्रयोजन को नहीं समझता है और वो ऐसा जीता नहीं है, तो वो जो कुछ भी किया उसने वो सारा का सारा अननेचुरल हो गया, शियर वेस्ट, उसको क्या कहेंगे, वेस्ट हो गया पूरा। ये बात समझ में आई? तो जैसे कपड़ा नेचुरल है कि नहीं, तो कपड़ा नेचुरल है ना, कपड़ा नेचुरल क्यों कहेंगे, क्योंकि कपड़ा है ना, हम जब भी जीना चाहते हैं तो हम, हमारा मानव शरीर प्रयोजन क्या है, न्याय घटित हो, न्याय घटित हो तो क्या चीज है न्याय, जीवन मूलक हम संबंध को पहचाने, शरीर मूलक नहीं पहचाने, इसलिए हम क्या करते हैं, शरीर को हमेशा नीचे रखते हैं, जीवन को हमेशा ऊपर रखते हैं, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। अगर नहीं होता तो कपड़ा बनते कैसे, जीवन ने कपड़ा, मानव ने कपड़ा बना कैसे ले, जब चीज को जानता नहीं तो बनाया क्यों, क्योंकि उसकी अपेक्षा थी उसको, है ना, क्या अपेक्षा है, हम हमेशा चाहते हैं कि किसी से साथ भी हमारी बातचीत हो, व्यवहार हो, तो उसमें शरीर हमारी बाधा ना हो, बल्कि शरीर नीचे रहे और हम उस मानव से बात करें, इसलिए हमने कपड़े बनाए, नहीं तो हम कपड़े बनाते ही नहीं, काय को बनाते। तो प्राकृतिक विधि से कपड़े, कपड़े प्राकृतिक हैं, इसकी आवश्यकता प्राकृतिक है, इसीलिए ये बने, है ना। जीवन शरीर के ऊपर भारी पड़ता है, प्रभावित रहता है, प्रभावित करता है, इसीलिए उसको नीचे दबा कर रखता है, उसी के लिए कपड़े की बात हो रही है। तो अगर कपड़े पहनना हम सीख गए हैं तो वो नेचुरल है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं संबंध में मन से मन का मिलन हो, शरीर का प्रभाव कम हो, शरीर नीचे रहे, है ना। हम आपके नाक देख के बात करें आपको ठीक लगता है, आप किसी के नाक देख के बात करोगे उसको भी ठीक लगता है, आपको ठीक, दोनों को ठीक लगता है क्या, आपको दोनों को ठीक नहीं लगता है, अपने में सम्मानजनक नहीं लगता है। तो हम जीव, हम आंख में आंख देख के बात करना चाहते हैं ज्यादातर देखोगे तो, क्यों, क्योंकि शायद अभिव्यक्ति जो है वो, मतलब मानव की अभिव्यक्ति हम वो आंख मिलाकर हम बात करते हैं, उससे ज्यादा होती है। तो ये समझ में आने की बात हुई कि कपड़े पूरे तरीके से प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, और शरीर का संरक्षण करने के लिए हैं, और वो शरीर हमारे व्यवहार काल में बाधा ना बने, उसके लिए हमने इस प्रकार के कपड़े पहनना सीखे हैं, और ये परंपरा में आ गया है। आज कोई भी आदमी कपड़े पहने, मतलब कितना नेचुरल हो गया वो, कि हम संस्कार में आ गया, हम ये कह सकते हैं कि कपड़ा पहनना हमारा संस्कार बन गया है, उससे कम में हम सोचते भी नहीं है, है ना। तो ये समझ में आ गया कि स्वीकार करने लायक है, इसलिए उसको बना के रखना है। घर बना के आदमी रहने लगा, स्वीकार करने लायक है, ठीक। आज बहुत सारे तमाम तरह के कानून ऐसे बन गए जिसमें ये शरीर बीच में ना आए, उसके कानून बने हुए हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए, है ना। आज जितने भी ये कानून आ गए जिसमें कि ये भैया ये नहीं होना, वो नहीं होना, वो नहीं होना, वो नहीं होना, बढ़िया बात है भाई, तो उनको हमको बना के रखना चाहिए, क्या दिक्कत हो गया। तो परंपरा में जो स्वीकार करने लायक है उसको हम ठीक ठीक पहचान कर पाएंगे, तब जाकर उसको बना के रख पाएंगे, समझेंगे नहीं तो बना के रख नहीं पाएंगे। क्या कह रहे जैसा कुछ कह रहे हैं? हेलो, भैया ये सब जो आविष्कार हुए हैं ये तब हुए हैं जब मानव लक्ष्य का पहचान नहीं थी। हाँ, पहचान नहीं थी। अगर वो पहचान होती तो मुझे लगता है वो डिजाइन जीने का और ये जो भी आविष्कार हुए हैं बिल्कुल डिफरेंट होता। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं होती, ठीक है, और कुछ अलग चीजें होती। इसीलिए कहा जो स्वीकार करने लायक है उसको समझ लो। हाँ, सबको करने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो कुछ भी परंपरा में, परंपरा के दुश्मन नहीं है अपन, इसमें से जो स्वीकार हो सकता है मानवीय परंपरा के अर्थ में, उसको बना के रखना है, गौरवता की बात। तो मैंने कहा ही जो स्वीकार करने लायक हो उसको पहचानो और उसको बना के रखेंगे, जो नहीं है उसको नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ये बात तो हम किसी परंपरा के विरोधी नहीं है, ये बात अपने को ठीक ठीक यहां से पकड़ में आती है। दूसरा मुद्दा, एटम बम बनना तो नेचुरल है ना, लेकिन अब उसका उपयोग प्रकृति में होता है। प्रकृति में जब प्रकृति खुद उपयोग करती है तब वो प्राकृतिक है, हम जब उसका उपयोग करने जाते हैं वो विकृतिक है ना। इसलिए हम वो एटम बम तो बना तभी है ना जब वो बन सकता था, अगर नहीं बन सकता तो हम बनाते कैसे, ठीक। हाँ, मानव सहज प्रयोजन को नहीं पहचान पा रहे, उसका प्रयोजन और हमारा प्रयोजन अलग अलग नहीं है, तो मानव के प्रयोजन से वो मैच ही नहीं कर रहा है। प्रकृति में वो होते रहते हैं, प्रकृति जब करती है न्यूक्लियर बम्बार्डिंग तो वो सब बढ़िया काम होता है, ठीक। दूसरा मुद्दा जो स्वीकार करने लायक नहीं है, जो स्वीकार करने लायक नहीं है है ना, उसको हटाना या उसमें कुछ जोड़ लगाना, कुछ जोड़ना, जो स्वीकार करने लायक नहीं है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और उसकी जगह क्या स्वीकार करने लायक हो सकता है उसको ऐड करेंगे। कुल मिलाकर ये गौरवता की बात बनी। कोई बात नहीं, कोई बात, दबा लो थोड़ा, ऐसा कर लो, ठीक। अब गौरवता आ गई तो क्या हो गया, गौरवता का शिष्ट मूल्य हो गया सरलता। सरलता का मतलब क्या हो गया, अब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बचा, कॉम्प्लेक्स फ्री हो गए। जैसे आपको पीछे परिचय शिविर के आधार एक भाई आए थे वेद वेद, अब वो एक प्रकार कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए ना, पीछे सब ठीक था, सभी ठीक था, आज सभी गलत। जब आप ऐसे जगह पे पहुंचते हो तो आप कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हो, ग्रंथि। बेटा अभी बाहर जाना पड़ेगा आपको, अलीना, और नीचे उतरने के बोला था ना आपको सबको, सभी उतरे नीचे, चलिए चलिए फटाफट। सृष्टि बेटा जी आप तो इतने सीनियर, आप भी नहीं बता पाती हो, वे भी हल्ला नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? हेलो, नीचे जो स्वीकार करने लायक नहीं है उसे जोड़ना, इसका क्या तात्पर्य? अरे हटाना और कुछ ऐड करना उसमें यार, जो स्वीकार करने लायक नहीं है परंपरा में उसको हटा दिया, और वहां पे कुछ लाओगे ना खाली जगह में तो ऐड करो कुछ उसमें। फिर आ गए, चलो चलो बाहर, ठीक हो गई, ये गौरवता हो गई तो सरल हो जाएंगे हम। सरल का मतलब ये है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त होना। इन्फिनिटी सुपीरिटी कहां से आ गई, हम तो पीछे हमारे तो हम ब्राह्मण थे, हम सब सभी लोग महान थे भाई, है ना, हमें हिंदुस्तान की बात ही अलग जी, और पीछे बिल्कुल ही बर्बाद था जी, अभी बहुत अच्छा हो गया, आगे बहुत बढ़िया होने वाला है, पीछे बिल्कुल बेकार, पीछे बिल्कुल अच्छा था आगे बिल्कुल बेकार। ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये आपको सरल नहीं बनाता, मतलब ये इजी नहीं है आप, देन यू बिकम्स अ डिफिकल्ट मैन, ठीक है ना ये बात। तो गौरवता का शिष्ट मूल्य सरलता। अभी हमारे को अध्ययन विधि से सब समझ में आ ही रहा है कि क्या ठीक है, क्या स्वीकार करने लायक है, क्या स्वीकार करने लायक नहीं है। प्रेम, प्रेम का परिभाषा है पूर्णता में रत, मतलब दोनों इकाई या सभी लोग या मानव जाति है ना, पूर्णता में रत है, पूर्ण हो गए हैं, पूर्णता में क्रियाशील रहना, उसका नाम प्रेम। मानव जाति आचरण पूर्णता तक पहुंच गई, आचरण पूर्णता में अब रह रही है, पूर्णता में रत बोलते ना, इसी को बोलते हैं प्रेम। पूर्णता में रत क्रिया ही, रति क्रिया ही प्रेम है। रति कहां पे हो रहा है, पूर्णता में हो रहा है। क्या पूर्णता है, गठन पूर्णता जो कि प्राकृतिक विधि से हो गई, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ऐसी पूर्णता के स्वरूप में जीना, ऐसी पूर्णता के स्वरूप में जीना। एक आदमी जिएगा है ना, तो अनेक आदमी जिएंगे, एक से अधिक आदमी जिएंगे, तो उसको कह रहे हैं पूर्ण प्रेम हो गया। इसमें क्या शिष्ट मूल्य है, अनन्यता। अनन्यता का क्या मतलब हुआ, अन्य की फीलिंग ही नहीं आना, कोई डिफरेंस ही नहीं है, उसको मैंने अंग्रेजी में नाम दे रखा है फ्रिक्शन फ्री। प्रेम क्या अनन्यता शिष्ट मूल्य, उसका क्या मतलब, उसका फ्रिक्शन फ्री। स्थापित मूल्य में तो ये गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता, इसका अनुभव हो जाना ही प्रेम मूल्य है, लेकिन इसका जो शिष्ट मूल्य है इसका हमको निर्वाह करना जरूरी है, वो शिष्ट मूल्य क्या है, फ्रिक्शन फ्री। मेरे में कोई घर्षण ही नहीं, एक आदमी के साथ कोई घर्षण नहीं। स्नेह में तो क्या हुआ था कि स्वयं में अंतर विरोध से मुक्ति हुई, अब प्रेम क्या हो गया, पूरी मानव जाति और पूरी धरती और पूरे अस्तित्व में घर्षण मुक्त हो गए, फ्रिक्शन फ्री, एकदम चिकना हो गया मामला, स्मूथ। अब वो कैसे हो, उसको समझ लेते हैं। मानने से नहीं होता कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़ने से नहीं होता, ये पढ़ने से रास्ता पता लगता है, चलना होता है उसमें। पहला मुद्दा क्या बना, लक्ष्य में समानता। अभी क्या हो गया, पहला फ्रिक्शन क्या है, कहां पर है, लक्ष्य असमान है ना। एक पति पत्नी घर में रह रहे हैं, बाप बच्चे सब रह रहे हैं और उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। यदि भ्रम चेतना में आहा निद्रा या भय मिथुन या जिसको हम कह रहे हैं कि पांच संवेदना सुविधा संग्रह में यदि हम एक लक्ष्य बना भी ले हुए तो उसमें एकता नहीं हो सकती, क्योंकि कचौरी तो होगी चटनी का अंतर हमेशा बना ही रहता है, वो हमेशा बना ही रहेगा, बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। इस प्रकार से लक्ष्य में समानता यहां पर हो नहीं सकती, क्योंकि पूर्णता में ही एक रूपता है। एक नियम लिख लो, बहुत अच्छा नियम है, पूर्णता ही एक रूपता है, पूर्णता ही एक रूपता है, यहीं पे स्वतंत्रता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या कर रहे थे, एक रूपता के लिए हमने अनुनय भी कर लिया, विनय भी कर लिया, रो लिए, गा लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए, फिर भी एक रूपता नहीं बनी, है ना। अब तक क्या प्रयास किए, मेरी आप मान लो तो हम सब एक रूप हो जाएंगे, मेरी मनमानी में आप सब चलो, एक रूप होने का प्रयास वो हुआ नहीं, संभव ही नहीं है। आपकी मैं मान लू ये भी नहीं होता है, थोड़ी मेरी आप मान लो, थोड़ा मैं आपके मान लूंगा, ये अभी हम करते रहते हैं, हैं? हाँ, इसको अंग्रेजी विन विन कहते हैं। विन विन कुछ नहीं है, है ना, मन मानी में कॉम्प्रोमाइज कि इन इन मुद्दों पे आपकी मान लूंगा, इन इन मुद्दों पे देखो नहीं चलेगी आपकी, है ना। तो घर में ऐसे हम बंटवारे कर लेते हैं, किचन में जो वो पत्नी की चलती है, ड्राइंग रूम में जो आदमी की चलती है, ऐसा होता है कि नहीं होता। गलती से यदि ये आदमी बिना वीजा लिए दूसरे देश में प्रवेश कर जाए, मतलब किचन में चला जाए, तो मार खा के लौट के बाहर आना पड़ता है, धड़ाधड़ पड़ती है। नियम से बात ही नहीं है, वहां पर पहले से बंटवारा हो गया ना, आपने वहां हॉल में बैठक में उनकी चलने नहीं दी है, तो उन्होंने अपना एरिया बांट लिया किचन में। अब जब यहां फंस जाओगे तो दुश्मनों की तरह आपके साथ व्यवहार होगा, धमाधम गोली बारूद सब फेंकेंगी, आप भी निकल के तुरंत भाग जाते हो, बेटा तो आप ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में आने के बाद चार जाने के सामने बोले तुमको कुछ पता होता नहीं, तुम चुप रहो यार, अपना चाय बना के लाओ, है ना। ये इंटरनेशनल मुद्दे पर बात हो रही है। बट फिर इसी तरीके से बच्चे बांट लिए, बेडरूम बांट लिए, सब बांट लिए अपन ने, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, घर्षण, तो क्या करें, तो घर्षण कम करना आता नहीं है, तो वो ही समझौता करके दीवारें बनाते जाते हैं हम, एक दीवार बना ली, एक दीवार बना ली, फिर वहां से वो दीवार में से निकल जाते हैं, तो दिखने के लिए एक घर होता है लेकिन उसमें सैकड़ों दीवार हो जाती है, सैकड़ों, और वो दीवार जैसे ही अपन ने तोड़ी, एक्सीडेंट हुआ, मतलब दीवार में टक्कर हुआ, सिर फूटा, अपने लिमिट में रहो, अपने हद में रहो, कारण कारण इतना ही कि फ्रिक्शन है, उसके मूल में देखेंगे तो लक्ष्य समानता नहीं है। तो लक्ष्य में समानता की जितने प्रयास किए कि मेरी आप मान लो, आपकी मैं मान लो, या हम दोनों अपनी अपनी मनमानी थोड़ी थोड़ी चला लें, है ना, या तीसरा एक और प्रयास करते हैं, हम एक अद्भुत प्रयास भी करते हैं, दोनों दोनों अपनी मनमानी छोड़ दो, है ना, किसी और की कहने के मान लेते हैं, है ना। आप जागृत मानो कि मान लेते हैं, चलो वो भी नहीं चलता है, पहले देवता की मान लो, भगवान की मान लो, वो भी नहीं चलेगा। तो चलना क्या है, पूर्णता ही एक रूपता है और एक रूपता में ही स्वतंत्रता है। आपके अंदर एक विचार की पूर्णता हो, व्यवहार की पूर्णता हो, आचरण की पूर्णता हो, जब तक ये नहीं होते तब तक हम अनुकरण करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो पूर्णता होनी ही है और पूर्णता में ही अनुकरण करना है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं कि पूर्णता का अनुकरण करने में दिक्कत क्या हो गया, है ना। तो पूर्णता का अनुकरण करते हुए हम पूर्णता तक पहुंचना चाहते हैं और उससे एक रूपता अपने आप होती है, एक रूपता उसका प्रमाण है। अपन क्या किए, एक रूपता को कार्यक्रम बना लिए, अब एक रूपता कार्यक्रम नहीं है, एक रूपता प्रमाण है किसका, मेरे में जो भी विचार बना, व्यवहार बन रहा है वो पूर्ण है कि नहीं, उसका प्रमाण ये कि वो किसी से मिलता है कि नहीं मिलता है, सही में एक, गलती में अनेक, इस प्रकार से यही स्वतंत्रता है। अब इसमें आगे चले तो लक्ष्य में समानता है, पहला मुद्दा तो फ्रिक्शन फ्री हुआ, दूसरा मुद्दा आया लक्ष्य तो समान हो गया, आप क्या करें, जैसे यहां आते हैं परिचय शिविर में, अब लगने लगता है लक्ष्य तो समान हो गया, लेकिन अब पत्नी कुछ बोले सुनो जी ऐसा करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अभी थोड़ी होता है, टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, अभी दूसरा मुद्दा आ गया। क्या लक्ष्य में तो समान हो गए थे, दूसरा मुद्दा कौन सा निकला है, है ना? और दूसरा मुद्दा क्या निकला है? तो अपेक्षा में समानता का मुद्दा आया। तो लक्ष्य में समानता के बाद अपेक्षा में समानता चाहिए। एट व्हाट रेट यू आर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स एंड व्हाट वे वी नीड टू थिंक एंड शेयर, वो दोनों उसमें सहमत होना जरूरी है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अपेक्षाओं में भी समानता की बात बनी, है ना? एक आम का झाड़ लगाया और कल ही उसमें फल देना चाहिए, अभी अपेक्षा का मुद्दा आ गया ना, फल तो देगा लेकिन उसका एक अपना निर्धारित अवधि है। अब हम दोनों का स्पष्ट नहीं है तो हम चाहते हैं कि नहीं वो तो कल देना चाहिए उसको, ठीक? तो ऐसा होता नहीं है, तो आवेश होते हैं, फिर क्या हो गया, आवेश बढ़ता है। अपेक्षा ठीक नहीं होगी तो आवेश बढ़ेगा, हैं? क्या हो गया दीदी? हैं? एक कहानी दीदी को याद है कि हमें सुनाता हूं कि एक पिताजी ने आम खिलाया बच्चे को और उसको बोला कि देखो बेटा ये है ना, ये जो आम कैसे लगते हैं बताएं, ये जो गुटली है ना इससे लगते हैं। अच्छा पापा, तो अपन एक काम करते हैं गुटली गाड़ देते हैं, फिर इसमें से ना पेड़ निकलेगा और आम लगेंगे, देखना फिर अपन तोड़ तोड़ खाएंगे। बच्चा बड़ा खुश हो गया जी, लक्ष्य में दोनों समान हो गए लेकिन अभी अपेक्षाओं में अंतर है। सुबह उठ के बच्चे ने फिर देखा तो वो तो निकले नहीं आम, है ना? फिर पापा को बोले पापा अभी तो आम लगे, कब आप क्या हो गया बेटा, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, बच्चा बड़ा व्याकुल होता जा रहा है। फिर पापा ने थोड़ा समय दिया, समझाया कि देखो बेटा ऐसा है कि आम की गुटली अभी अपन ने लगाई है और लगाने के बाद अब क्या हुआ है कि अब पानी वानी डाल के थोड़ा उसका ऊपर का कवर गलेगा और उसमें से जड़ निकलेगी और जड़ निकलने के बाद फिर इसमें से पौधा निकलेगा और पौधा निकलने के बाद कई दिन बाद वो बड़ा होगा फिर आम लगेगा, तो दो चार पांच दिन में तो उसकी जड़ ही निकलना शुरू होगी। बोले पापा नहीं निकल रही जड़ भी उसकी, आज तक जड़ नहीं निकली उसकी, क्यों? मैं तो रोज खोद के देखता हूं उसको। अभी हम लोग ये भी करते रहते हैं, क्या करते हैं? करे अध्ययन हो गया, अध्ययन सिर्फ से यही निकला ना, हाँ सही बात। तो अब ये बात करें, कर लिया 30 दिन का अध्ययन हो गया, इंदौर को भी घूमे आए हो, आ गया ज्ञान, अभी जड़ खोद खोद के देख रहे एक दूसरे की। भैया जड़ मत खोदो यार, थोड़ा उसे पानी वानी डालो, थोड़ा खाद वाद डालो, आराम से थोड़ा इंतजार करो यार, है ना? एकदम एसिड टेस्ट, धीरे धीरे आ गया, बोले आ गया, बोले नाक दबाओ उसकी, टी आया कि नहीं धीरे है, लक्ष्य में समानता हो जाएगी फिर थोड़ी होगा ये काम जड़ खोदने का। भैया ये तो करना ही पड़ेगा, लक्ष्य में समानता से शुरुआत है फिर अपेक्षा में समानता। प्रेम पूर्णता हो गई, अनंतता होगी तो ये तो सब ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ये होगा तो अनंतता होगा ना, ये होगा तो अनंतता, हाँ ये अनंतता होगी तो ये होगा ना, ये बड़ा चक्कर है भैया, ये होगा तो अनंतता होगी। अनंतता का मतलब क्या होता है? ऊपर से चलते हो आप, कभी नीचे से चलते हो, ऐसे घुमा फिरा के चलते हैं, आपको नींद ना आए इसलिए। तो लक्ष्य में समानता हो गई तो अनन्यता का एक भाग हो गया। अब आगे के मुद्दे बचे जहां पर कि फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन वहां पे विलय करो। अपेक्षा में समानता, अपेक्षा में आप क्या करोगे, अपने अपेक्षा को पूर्ण करो, कंप्लीट करो उसको, अधूरी मत रखो। इसके बाद और भी है, अभी चिंता मत करो। अब अपेक्षा तो होगी ठीक, लेकिन योजना का प्रॉब्लम हो गया। तो योजना में समानता, उसके बाद भी है कार्यक्रम में समानता, उसके बावजूद भी है भागीदारी में समानता, और उसके आगे भी है फल परिणाम में भी समानता। अच्छा हुआ तो फल में अच्छा आ गया तो किसके कारण? आपके कारण। और गड़बड़ हुआ तो हमारा ध्यान रखना चाहिए था। सभी में पूर्ण योजना कंप्लीट होना चाहिए, मतलब फार्मूला तो यही दे रखा दीदी, ये समानता मतलब एक रूपता, तो पूर्णता ही एक रूपता है, वही स्वतंत्रता है, और उसका प्रमाण ये है कि आपके और हमारे लक्ष्य समान होते हैं। एक्सपेक्टेशन, जैसे एक पेड़ कितने दिन में लगेगा, कब वो फलदायी होता है, ये एक्सपेक्टेशन जो आप करती हो तो कैसे पता चले आपको? आपको उसका नियम पता चल जाएगा। अगर नियम समझ में आ गया तो वहां से हम फिर एक्सपेक्टेशन को ठीक कर लेते हैं। मानव में भी एक आदमी को कैसे समझ में आता है, कितना समय लगता है, चीजें कैसे बदलती है, निर्णय कैसे लेता है, कैसे अभ्यास होता है, ये सब जो अगर हमको ठीक ठीक समझ में आया तो हम अपेक्षाओं को ठीक संतुलित कर पाते हैं। और ये सब चलेगा कार्यक्रम, इसके लिए पूरा कार्यक्रम इसी के लिए, अनन्यता के लिए कार्यक्रम, वो भी सब समान होगी ना, उसमें पूर्णता होने की बात होगी। इस प्रकार से लक्ष्य से लगाकर फल परिणाम तक क्या हो गया भाई, इधर इधर इधर बताओ, इधर बताओ क्या हो गया? अरे ये फल बताओ यार, तुम ये रो काहे के लिए बताओ, मारने वाले ने मार दिया, तुम्हारे को रोने की जरूरत है उसमें? चलो बिना रोए बात करेंगे, जब आपको रोने का मन खत्म हो जाता है बात करना। तो लक्ष्य में समानता से फल परिणाम तक की समानता, अपेक्षाओं का मतलब वो मूल्य है, वो मूल्य किसी प्रक्रिया से घटित होते हैं, है ना? अपेक्षा हम हर समय करते ही हैं, जैसे अभी हम 30 दिन के लिए अध्ययन करने आए तो कोई अपेक्षा लेके आए कि नहीं आए? तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस 30 डेज, उसमें आपके कुछ और है, उनके कुछ और है, उनके कुछ और है ना? तो इसमें कोई एक, अब ये कहां से एक होंगी, नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, यदि हमको समझ में आ गया, जैसे बिल्डिंग बनने की मेरी अपेक्षा है कि आज ही बना दो जी, आप बोलोगे नहीं, आप इंजीनियर, आप बोलते नहीं भैया ऐसे कैसे बन जाएगी, फाउंडेशन में इतना दिन लगेगा, फिर इतने दिन में ये लगेगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो 90 दिन में बनेगी। अब आप इतना दम से कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये काम ऐसे ऐसे होता है, तो अब मेरे में जागृति होना पड़ेगा, मेरे को ग्रो करना पड़ेगा कि नहीं वो इतने दिन में बनती है, तो हमारे दोनों में लक्ष्य में समानता होगी तब बिल्डिंग बनेगी, नहीं तो जो पार्टी वो तो चाहती है अभी बना दो रातों रात, वो तो हो नहीं सकता है। तो कोई भी चीजें हो रही है किसी प्रक्रिया से हो रही है, तो प्रक्रिया अगर हमको समझ में आ जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो अपेक्षा है उस कार्यक्रम से वो संतुलित हो गया, और वो उठपटांग अपेक्षा थोड़ी करेंगे हम। बच्चे हमारे आ गए हैं, एडमिशन करा दिए, और 3 महीने बाद देख रहे हैं कितना समझदार हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ी ना होता है ना? तो अभी वो समझदारी का किस प्रकार का तैयारी होती है, उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, फिर क्या काम होता है, वो सब हमको समझ में आना जरूरी है। तो अपेक्षा संतुलित होने की बात, जैसे परिचय शिविर विकल्प शिविर में लोगों के लक्ष्य तो बन गए लेकिन अपेक्षा नहीं बन पा रही, अपेक्षा बन गई तो योजना में भेज दे, पति बोल रहे कि अपन तो ऐसा करेंगे, पत्नी बोल रही नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, जैसा करेंगे, अब योजना में भेद हो गया, कार्यक्रम में भेद हो गया, भागीदारी में भेद हो गया, फल परिणाम भेद हो गया। अगर तीनों में 6 जगह पर अगर हम समानता को पहचान गए तो क्या निकल गया, फ्रिक्शन फ्री हो गए। अब पूर्ण हो गए तो फ्रिक्शन फ्री हो गए, अब किसी भी मानव के साथ फ्रिक्शन नहीं है, ये नहीं है कि सामने वाला योग्य नहीं है तो फ्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे में पूर्णता है तो एक रूप होना ही है उसको, बड़े में छोटा समाया रहता है। इसलिए एक बार एक मानव यदि ऐसा जी लिया, एक बार ऐसा जी लिए तो क्या चीज बन गई, अब इसकी 3 स्टेज हो गई कि पहली बार प्रमाणित होने का मतलब क्या निकला भाटिया साहब, प्रमाणित होने का मतलब यह निकला कि ऐसे फ्रिक्शन फ्री किसी एक के साथ जीना बन गया, एक के साथ जीना हुआ, उसको हमने कहा हम प्रमाणित हो गए जी, किसी एक के साथ प्रमाणित हो गए, एक के साथ फ्रिक्शन फ्री हो गए। हुआ कैसे, अपने में समझने से हुआ कि लक्ष्य में समान, मतलब लक्ष्य सही क्या है, अपेक्षाएं सही क्या है, कार्यक्रम सही क्या है, योजना सही क्या है, जिम्मेदारी भागीदारी क्या सही है, अन्य फल परिणाम क्या आना क्या सही, वो अपने में जब पूरे में हम जागृत हो गए तो किसी भी एक के साथ उसको प्रमाणित करने जाते हैं तो उसका फलन क्या हो गया, उसमें भी ये स्थापित होता है, उसका भी लक्ष्य बनता है, उसकी भी अपेक्षा बनती है, तभी तो ये प्रमाणित होने, तो प्रमाणित कैसे होगा? तो प्रमाणित होने का मतलब क्या है, किसी एक के साथ भी ऐसे जीने के स्वरूप में हम प्रमाणित हो गए, फ्रिक्शन फ्री हो गए, एक के साथ जीना हुआ तो ब्यूटी देखिए, इसका पेमेंट कितना तगड़ा मिलता है आपको, पेमेंट क्या पेमेंट मिला, अनेकों के साथ जीने की योग्यता होगी, अनेकों के साथ जीने की। ये पेमेंट आया इसका, एक के साथ जीना हुआ तो अनेकों के साथ जीने की योग्यता आ गई, और क्या हुआ? अब दीदी इसमें एक और ऐड कर रही है कि वो पहली बार एक के साथ किसके साथ होगा, तो कोई श्रेष्ठ के साथ ही होगा ना, तो चलेगा तो वहीं से ना, तो कोई समझदार आदमी के साथ हम हमारे लिए आसान होगा। नहीं हो पाता ना भैया, सब नहीं हो पाता, यहाँ पे जाके अटक जाता है। नहीं, उसमें भी अटकता ही है। अगर चोर अगर फल परिणाम में अगर मान लो बराबर बंटवारा कर पाते क्रेडिट का भी और माल का भी, तब तो प्रॉब्लम ही खड़ा नहीं होता, तब तो हम सुखी हो जाते हैं, तब तो हम सुखी हो जाते ना। तो अगर माल बराबर बैठ गया तो क्रेडिट का मुद्दा आ गया, अन क्या समझता क्या तेरे कारण चोरी हुई कि मेरे कारण हुई, है ना, बस वहां से दिक्कत शुरू होगी। है ऑनेस्ट चोर, तो अब नहीं तो दिक्कत ही क्या होती आपको, नहीं होता ना भैया। अगर बिजनेस में अगर इन छह मुद्दों पर अपन पार पा जाएं, तो आप और हम लोग बैठ के सोचते क्या के लिए आज, हैं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल्कुल ठीक बात ठीक है ना। तो लक्ष्य इसलिए मैंने यहां पहले लिख दिया, इस वार्निंग के लिए था, पूर्णता में ही एक रूपता है, अधूरे में नहीं हो सकता है ना। अब अधूरा लक्ष्य तो अपेक्षाएं अधूरी, तो योजना अधूरी, तो कार्यक्रम अधूरा, तो भागीदारी अधूरी, तो फल परिणाम अधूरा, अधूरे होने पर शिकायत, तुमने कुछ नहीं किया ठीक से यार, और ढंग से करते तो बढ़िया होता है ना। पूरे में अब क्या हो गया, एक अलग चीज हो गया। तो कितना बढ़िया पेमेंट की, एक के साथ जीना हुआ, पूरा पड़ गए, विरोध मुक्त हो गए, फ्रिक्शन फ्री हो गए, और वो जागृत मानव के साथ ही होना है आपको, क्योंकि वो है ना, दोनों भ्रमित होंगे आपस में कैसे कर लेंगे, वो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से जागृति का ये जो अनुभव है या जो जागृति का प्रमाण है उससे परंपरा बनती है, वो बात अपने को समझ में आती है। तो एक के साथ जीना हुआ तो अनेकों के साथ जीने की हमारे में योग्यता आई, और अनेकों के साथ जीने की योग्यता है तो एक और पेमेंट मिलेगा, फिर से पेमेंट भुगतान फिर आ गया, एक और क्या भुगतान आ गया, हर एक के साथ, हर एक के साथ जी सकते हैं, हर एक के साथ ऐसे फ्रिक्शन फ्री जीने की स्वीकृति हो गई। यहां पर ही स्वीकृति, ये हो गया संस्कार, और स्वीकृति ही संस्कार है ना। ऐसे तीन स्टेज में ये काम हो रहा है, ये तीन बार, दो बार इसका पेमेंट हो रहा है। काम छोटा सा करते हो प्रकृति में, पेमेंट बड़ा जोरदार मिलता है। जैसे एक रोटी गोल बनाना सीख गए तो अनेकों रोटी गोल बनाने की योग्यता आती है, और फिर ये दिमाग से कहता है रोटी गोल बनाना कौन सी बड़ी बात है, बना लेंगे जितनी बनानी। अब ऐसा नहीं कि आप दिन भर रोटी बनाते रहते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस क्या हो गया आपका, ये गोल बन जाएगी, चलो हटाओ ये तो हो गया, दूसरा क्या है लाओ। एक छोटा उदाहरण लिया, तो मानव के साथ हमारा गोल गोल हो जाए, है ना, अभी गोल नहीं है, कोने निकला है, और कोने एक दूसरे को गढ़ते रहते हैं, अटकते रहते हैं। हाँ जी भैया, एक शेयरिंग शेयर हो जाए, शेयर हो जाए। अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, हो अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता है अनेक से जी, और मानवीय आचरण होता नहीं है एक से, मानवीय आचरण होता है प्रत्येक से। बहुत बढ़िया, तालियां। लोग अभी मशगूल हो गए, और सुनने से और आएगा कुछ। एक से अनेक, अनेक से प्रत्येक, अनन्यता का मतलब यह है जहां पर अन्य डिफरेंसेस विलय हो जा रहा, फ्रिक्शन फ्री होना है अनन्यता है। जैसे जाति के नाम पर फ्रिक्शन, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, बल्कि अनन्यता में देखेंगे तो प्रकृति भी समा गया। जो प्रत्येक की बात करें ना भैया, अनन्यता में प्रकृति भी अब अलग नहीं है, मानव मतलब उस सबके साथ ही घर्षण मुक्त हो गया आदमी। मानव के साथ घर्षण मुक्त हुआ तो प्रकृति के साथ भी हो गया, अन्य अन्य मतलब क्या हो, दूसरा, तो अपना पराय से मुक्त होगी, मुक्ति का मतलब है दूसरे, दूसरा नाम की कोई चीज ही नहीं बची, ठीक है। आखिरी आखिरी में कुछ नहीं होता है, जागृत मानव प्रेम से शुरू करता है ना, हमारे को अनन्यता का फीलिंग आता है, उससे हमारे में अध्ययन आता है, और अध्ययन से फिर वो सारा सब चीज हम अध्ययन करते हैं। यदि जागृत मानव ही आपको ऐसा माने कि आप दूसरे हो, चलो दूर ढंग से बैठो, जरा गद्दे का हाथ मत लगाना, है ना, तो डिफरेंस बनाकर रखे तो अध्ययन ही नहीं होता है। तो ये सब साइक्लिक है, ठीक है। अभी आप समझिए, समझने से हमारे में इसकी स्वीकृति बनती है, सहमति बनती है, सहमति से अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। चलो, क्या समय हो गया? दो पांच हुए जी, पूरा कहाँ हो गया जी? थोड़ा आगे बढ़ाए, मिटा दूं? चलिए, तो सात तरह के संबंध हैं, सभी तरह के संबंध में ये सब होने की बात है। इसीलिए कहा कि लक्ष्य अपग्रेड होना है, ये नहीं कि पहले से जो संबंध है या उनको हम छोड़ दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो अपग्रेड होना मांगता है। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई डिस्टेंस मुद्दा है, मेंटल डिस्टेंस कम होने की बात है, फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा कम हो ही सकती है, किसी कारण से माता पिता दूर रह सकते हैं, बच्चे यहां रह सकते हैं, बच्चे माता पिता यहां रहते हैं, बच्चे कहीं चले जाते हैं, ना वो हो सकता है, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो कुल मिलाकर मेंटल मानसिक दूरी विलय होने की बात है, मानसिक दूरी खत्म हो जाए यही हमारी खुशहाली है। अभी हमारे एक परिवार, वो पहले इस बात को लेकर चिंता था, चिंतित रहता था कि हमारे बच्चे नहीं जुड़ रहे भैया इससे, तो वो पूरे समय यहां रहते थे, बच्चे को कैसे तो पकड़ पकड़ के लाए यहां पर, ये सोचते रहते थे। अभी क्या हो गया, बच्चे जुड़ गए, माता पिता आराम में आ गए, तो अब बच्चे यहां रहते हैं, माता पिता अपने घर से जाकर रहने लगे, तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, है ना। अब उनकी मानसिकता में दूरी तो बड़ा आश्वस्त है कि जी हम तो नहीं रह पाएंगे इस सिस्टम में, हमारे में तमाम कमियां, लेकिन बच्चे तो हमारे काम से लग गए, खुशहाली भाई। तो जो कुछ उन्होंने किया धरा वो उसका मतलब भुगतान ही हो गया एक प्रकार से। जैसे कोई एक स्थिति होने के बाद, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम ही यहां पर कुछ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना, और कोई ऐसी शारीरिक परिस्थिति है जहां हो सकता है हमको जाके हॉस्पिटल में रहना पड़े, है ना, और आप लोग यहां रहोगे तो कोई हमारी मानसिक दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, अरे यार हम तो क्या किए थे, देखो आज हम अस्पताल में पड़े हुए। नहीं भैया, वो परिस्थिति बन सकती है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मानसिकता में दूरी कम हो जाए, ये फ्रिक्शन जो है ये सब मानसिकता में, फिजिकल कौन फ्रिक्शन कर रहे हैं, फिजिकली तो हम फ्रिक्शन कर ही नहीं, हर बार कुश्ती कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो संबंध में देखेंगे तो संबंध, अभी हमने ये भी समझने की कोशिश की थी, दो विधि से, एक प्राकृतिक विधि से है और एक व्यवस्था विधि से है, और इसमें से बड़ा संबंध कौन सा है? वैसे बोलोगे डर रहा भाई पहले, इसमें बड़े छोटे की बात ही नहीं, ये मैं ये बोलने वाला था। प्राकृतिक संबंध भी व्यवस्था का ही है, प्रकृति ने तो इसी अर्थ में किए हैं, जब माँ बाप और बच्चे पैदा हुए, तो जब बच्चे पैदा हुए हैं तो व्यवस्था के अर्थ में पैदा हुए, अव्यवस्था के लिए पैदा नहीं हुए, है ना। तो ये दोनों मिलाकर व्यवस्था के लिए ही है, प्राकृतिक संबंध भी और व्यवस्थागत संबंध भी। जैसे प्रकृति से हमारा संबंध है, मान, है ना, पेड़ के साथ, और ऐसे माता के साथ पैदा होते समय तो यही, लेकिन ये दोनों संबंध का ऑब्जेक्टिव क्या है, है ना। प्रकृति में एक व्यवस्था है, उसी लिए तो संबंध है, तो व्यवस्था में संबंध है, और मानव में संबंध को कैसे देख रहे हैं कि ये संबंध पूर्वक हमको व्यवस्था समझ में आ जाए, क्योंकि हम कल्पनाशील है, पैदा होने पर से संबंध समझ में आता नहीं है, तो हमको संबंध समझ में आ जाए और हम उसके साथ जीने के लायक हो जाए। इस विधि से व्यवस्था के अर्थ में दोनों संबंध है, तो दोनों ही संबंध व्यवस्था के अर्थ में है, प्रकृति में व्यवस्था ही है, इसलिए व्यवस्था के अर्थ में संबंध। तो क्या निकला अभी, क्या निकला कि जिस प्रकार से अभी हमारे भ्रमित संबंध हैं, तो भ्रमित संबंध को यदि हम यहां चार्ट बनाएंगे तो भ्रमित परंपरा में भ्रमित संबंध संबंध व्यवस्था के लिए, व्यवहार काय के लिए, विचार व्यवहार के लिए भाई, संबंध व्यवस्था के लिए, विचार व्यवहार के लिए, कार्य व्यवहार के लिए, और संबंध जो है वो व्यवस्था के लिए, आप और हम मिलके काय के लिए, व्यवस्था के लिए, और काय के लिए, अव्यवस्था के लिए नहीं है, तो अब होना व्यवस्था के लिए, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। तो आपको कुछ समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया तो आप मेरे को समझा दो फटाफट, काय के लिए समझाओगे, समझाने का अंतिम बिंदु क्या है, मेरे को समझ में आ जाएगा तो मैं व्यवस्था में जीऊंगा, अव्यवस्था में जीऊंगा, व्यवस्था में जीऊंगा, तो समझाओ काय के लिए, व्यवस्था के लिए, क्या समझाओगे, व्यवस्था ही समझाओगे। इस प्रकार से सारे संबंध व्यवस्था के लिए, तो भ्रमित परंपरा में भ्रमित संबंध, लेकिन ऐसे भ्रमित संबंध का जो होना है वो तो अभी भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक है का मतलब ही है व्यवस्थागत है, हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो व्यवस्थागत विधि से पैदा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गया खाली, अंकल जी बात समझ में आ रही है, हाँ जी, अब क्या समझना है, रहना जो है हमारा वो अभी व्यवस्थागत नहीं है, वो व्यक्तिवादी है, ये बात समझ में आया, तो भ्रमित परंपरा में भ्रमित संबंध में जो होना है वो ग्रीन लाइट में है, मतलब ब्लू लाइट में, वो ठीक है, खाली रहना व्यक्तिवादी विधि से हो रहा है, कौन सी विधि से हो रहा है, ठीक है भाई, इधर आंटी जी को समझ में आ रहा है, आपके पीछे पूछो, आपको पकड़ में आया आंटी क्या कहा, चंद्रशेखर की मम्मी क्या समझ में आया, ये कह रहे हैं जब बच्चा पैदा हुआ तो प्राकृतिक नियम से हुआ, तो जो संबंध था वो बहुत सही था, क्या था वो, वो बच्चा इसलिए पैदा हुआ कि वो समझदार हो, इस धरती पर व्यवस्था में जिए या अव्यवस्था में जिए, काय के लिए पैदा हुआ, व्यवस्था में जिए, तो उसका होना जो आपका संबंध आपके बेटे के साथ है वो जो होना है वो तो प्राकृतिक है, उसमें कोई गलती नहीं है, खाली रहने का स्वरूप हमको समझ में नहीं आया, तो रहना क्या हो गया, हम रहने में चले गए व्यक्तिवादी, तो हम जो अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, अपग्रेड कहां होना है, होने में अपग्रेड होना है या रहने में अपग्रेड होना है, तो अभी चूंकि भ्रमित परंपरा है इसलिए अपग्रेड होने की बात हो रही, जागृत परंपरा में अपग्रेडेड वर्जन ही आ जाएगा, काय को अपग्रेड होना है ना, तो वो तो अपग्रेडेड ही रहेगा, तो अभी यहां पर अपग्रेडेशन की जरूरत है, व्यक्तिवादिता के स्थान पर अपग्रेड हो जाएगा, ये कहां चला जाना है, इसको व्यवस्थावादी होना है, अब अगर व्यवस्थावादी हो गया आपका बेटा भाई, बेटा बहू व्यवस्थावादी हो गया तो क्या हो गया, आपको दिक्कत हो गया या खुशहाली बढ़ी, पहले वह सिर्फ आप ही की अपेक्षा पूरा करता था, मान लेते करता था, और वो भी नहीं कर पाए क्योंकि उसको भी क्या पता था कि व्यवस्था के बिना आपकी अपेक्षा पूरी हो रही हो, तो प्रीहित लाभ का ध्यान रखते थे, प्रीहित लाभ का ध्यान रखने से तो एक भी आदमी खुश नहीं हो पाया, तृप्त नहीं हो पाया, ठीक, तो व्यक्तिवादिता से व्यवस्थावादी होना, ये अपग्रेड होना हमको मांगता है, ये बात समझ गए, तो भ्रमित संबंध जो भी हमने बना रखे हैं, खूनी ना खूनी दोनों ही संबंध, उनमें अपग्रेडेशन की संभावना है या नहीं है, या नहीं है, आवश्यकता है या नहीं है, आवश्यकता है और संभावना भी है, कितने लोग करना चाहते हैं अपने पुराने एग्जिस्टिंग संबंध को अपग्रेड करना चाहते हैं, मां के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, कितने लोग करना चाहते हैं, वो अंकल जी भी करना चाहते हैं, सभी करना चाहते हैं, सभी नया वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कितनी बढ़िया बात, क्योंकि जिस प्रकार से हम व्यक्तिवादी विधि जिए ना, तो वो खुश हो रहे ना हम खुश हो रहे हैं, स्थिति ठीक चल रही है, नियंत्रण में है स्थिति, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हो गया लेकिन मजा तो नहीं आ रहा, अरुचि तो हो ही गई इसमें, क्योंकि व्यवस्थावादी नहीं हो पाए हम, हाँ तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, हाँ माइक भाई कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात। जहां कह रहे हैं संबंध व्यवस्थावादी होना है, तो व्यवस्थावादी का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति के लिए जो सही होता है वो उसमें समा ही जाता है, जबकि व्यक्तिवादी में एक मनमानी का स्वरूप हो जाता है जहां हमें लगता है कि ये सही है लेकिन वो हमारे लिए ही सही नहीं होता है। ठीक बात। तो जो व्यवस्था के लिए काम करते हैं तो व्यक्ति समाय में आ ही जाता है। व्यवस्था बड़ी चीज है, बड़े में छोटा समाया रहता है, तृप्ति और मिल जाती है, छोटे में बड़ा समाता नहीं है इसलिए अतृप्ति रहती है, बड़े में छोटा समा जाता है इसलिए तृप्ति रहती है। ठीक। अब आया प्राकृतिक संबंध को वापिस समझेंगे तो अपने पास कई तरह के संबंध आए, जैसे माता पिता एक संबंध है और बच्चे एक संबंध है ना। एक संबंध है गुरु और शिष्य, एक संबंध है पति पत्नी, एक संबंध है भाई है ना, भाई भाई, बहन बहन है ना, एक संबंध है, एक संबंध है मित्र मित्र, और एक संबंध है साथी सहयोगी, और एक संबंध है व्यवस्था और व्यवस्था है ना, व्यवस्था व्यवस्था के अंदर व्यवस्था को लेकर संबंध, कुल मिलाकर ये इतने संबंध है। ये हो गए सात। अभी माता पिता बच्चे संबंध है, यदि माता पिता समझदार होते हैं तो एक समय के बाद बच्चे माता पिता को अपने माता पिता मानते हैं या गुरु मानने लगते हैं। कई घरों में हमने देखा कि वो बच्चे जो उनको पूछो तुम्हारा गुरु कौन है तो अपने पिताजी को माताजी को बनाते है ना। तो माता पिता बच्चों बच्चे में वो माता पिता गुरु हो गए तो ये अपग्रेड हो गया डिग्रेड हो गया है ना, तो ये अपग्रेड हो गया। माता पिता यदि गुरु हो गए तो ये क्या हो गया, मेहनत करने से क्या निकला, फल अपग्रेड हो गया। ठीक है बात। और अगर ये पता चले कि है ना हमारा तो गुरु हमारा पिताजी निकला जेनेटिकली, तो ये अपग्रेड हुआ कि डिग्रेड। अगर गुरु जेनेटिकली पिताजी निकल आए उल्टा हो जाए तो डिग्रेड हो गया, तो है ना जेनेटिकली अगर हो जाए तो डिग्रेड हो गया। लेकिन हमारा गुरु इतना अच्छा है कि वो तो बिल्कुल पिताजी माताजी जैसा हमारा सहयोग करते हैं, ध्यान रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, तो क्या हो गया, तो अपग्रेड हुआ कि डिग्रेड, तो अपग्रेड हो गया। तो गुरु यदि अपग्रेड हो गया तो माता पिता जो ना शरीर मूलक छोड़ दें अपन तो माता पिता जैसा हो गया है ना, और माता पिता अपग्रेड हो गए तो वो गुरु हो गए। सोचिए कितना बढ़िया हो गया। अब इन दोनों में पटेगी लड़ाई होने वाली है। अब माता पिता हमेशा माता पिता से पूछोगे बड़ा संबंध क्या है तो क्या बोलेगा, गुरु। और गुरु से पूछोगे कि बड़ा संबंध क्या है तो क्या बोलेगा। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हुए, इनमें लड़ाई होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देर इज ए पॉसिबिलिटी टू अपग्रेड। ये बात समझ में आती है। हाँ अभी तो बहुत टाइम लगता है, अभी तो पूरे उम्र बढ़ने के बाद तो काय का गुरु गुरु गुरु बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तो माता पिता में जागृति नहीं, तो वो एक अलग कहानी। लेकिन अगर हम देखें अपेक्षा रूप में तो क्या है, कहने के लिए हमने चाहत को व्यक्त किया किताबों में, कभी तो लिखा ये माता प्रथम गुरु ऐसा लिखा, लेकिन आज माता के प्रति कृतज्ञता इसलिए नहीं क्योंकि माता कम पड़ गई, पिता कम पड़ गए। क्यों कम पड़ गए, क्योंकि परंपरा कम पड़ गई। अब परंपरा यदि पूरी होगी तो कम नहीं पड़ेंगे है ना, इस विधि से बात बनी। ठीक इसी प्रकार से मित्र मित्र हैं, यदि वो भाई भाई हो गए तो क्या हो गया, या बहन बहन होगी तो क्या हुआ, अपग्रेड हुए या डिग्रेड हुए? मित्र मित्र भाई भाई हो गए तो क्या हो गया, अपग्रेड हो गए। और भाई भाई इतने अच्छे हो गए कि वो मित्र जैसे हो गए तो क्या हो गया, अपग्रेड हो गए। इतने अच्छे भाई कि दोनों मित्र जैसे हो गए, यार अच्छे से बात हो पाती एकदम स्वतंत्रता के साथ, ठीक है ना इतनी बात। अब अगर पति पत्नी मित्र हो गए तो अपग्रेड हो गए। पति पत्नी यदि आगे चल के पति पत्नी एक दूसरे के मैंने अभिभावक बन जाते हैं तो भी क्या हो गए, अपग्रेड हो गए। पति पत्नी यदि भाई बहन जैसे हो गए तो भी अपग्रेड हो गए। और पति पत्नी यदि आपस में गुरु शिष्य जैसे हो गए तो भी अपग्रेड हो गए। अब उल्टा कहां कहां हो सकता है, है ना, भाई बहन जो थे वो पति पत्नी बन गए, ये कोई हिंदू मान्यता की बात नहीं कर रहे हैं अपने ना। भाई बहन यदि पति पत्नी हो गए तो डिग्रेड हो गए। क्यों डिग्रेड हो गए भाई, खाली शारीरिक बात नहीं है, व्यवस्था में जो भी एक विश्वास का मुद्दा है ना, वो विश्वास का मुद्दा संकट में आ गया। क्या संकट में आ गया, ये जो जैसे भाई बहन बैठे हैं ना अभी, फिर ये भाई बहन जैसे अपने को देख पाए ना देख पाए, ये संकट हो गया। एक संबंधी अपन खा गए फिर, है ना। प्रकृति में जो एक सात छह तरह के संबंध है ना, पांच ये थे प्राकृतिक संबंध छह वाले, उसमें एक संबंधी खा गए आप, है ना। अब ये पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, तो अब वो भाई बहन फिर गायब हो गए वो, इसलिए नेचुरल लॉस हो गया वो, इसलिए डिग्रेड हो गया वो। तो भाई बहन पति पत्नी नहीं हो सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से मित्र मित्र, तो मित्र मित्र संबंधित पति पत्नी हो गए तो भी संकट हो गया, तो विश्वास का संकट हो गया। इस विधि से ये दो दो इसमें घातक रिश्ता हो गया। क्या घातक हो गया, मित्र मित्र भाई बहन है ना, ये पति पत्नी नहीं हो सकते हैं, गुरु शिष्य पति पत्नी हो गए, वो भी डिग्रेडेशन ही है, वो सब डिग्रेडेशन है। तो ऐसा लग रहा है पति पत्नी होना अपने आप में डिग्रेड होना नहीं है, ऐसा नहीं करें। पति पत्नी होना, पति पत्नी इसीलिए करें कि व्यवस्था का संबंध है। पति पत्नी संबंध क्या है, व्यवस्था के अर्थ में है। तो है ना, कोई कोई बच्चा पैदा होता है किसी पत्नी के साथ पैदा नहीं होता है, कोई भाई के साथ पैदा नहीं होता है ना, वो सॉरी पति के साथ पैदा नहीं होता है, कोई मित्र के साथ पैदा, मित्र स्वरूप में पैदा होता है, भाई बहन के स्वरूप में पैदा होता है, प्राकृतिक डिजाइन ही है। व्यवस्था विधि से पति पत्नी बनाए जाते हैं, तो व्यवस्था विधि से बनाए जाते हैं, इसलिए वो परिवार में नहीं होता है ना, परिवार से नहीं समाज से होगा, समाज बराबर व्यवस्था, तो समाज उसको तय करता है, ना कि वो परिवार तय करता है और ना ही कोई व्यक्ति तय करता है। तो व्यक्ति परिवार दोनों ही तय नहीं करेंगे, कौन तय करेगा, व्यवस्था तय करेगा। तो व्यवस्था के एंगल से ये सब बनने वाले हैं, ये एक व्यक्ति की च्वाइस और एक व्यक्ति की प्रेरणा से होने वाला नहीं है, ये कार्यक्रम व्यवस्था की प्रेरणा से। तो जब व्यवस्था की प्रेरणा से है तो ये सामाजिक संबंध है ना। तो पति पत्नी में वो स्टार्टिंग है, उसका पहले का कोई स्वरूप नहीं है ना, तो माता पिता बच्चे या गुरु शिष्य या भाई बहन या मित्र साथी सहयोगी कुछ नहीं हो सकते, वो दो अनजान व्यक्ति के बीच में हो सकता है। व्यवस्था में वो दो अनजान व्यक्ति से ही शादी हो सकता है, अनजान का मतलब उनके बीच में कोई किसी तरह के संबंध की पहचान नहीं हुई है या पहले का कोई निर्वाह नहीं, क्योंकि पहले का कोई निर्वाह होगा तो वो किसी न किसी रूप में होता ही है, और उसका नाम बदलना वो ठीक नहीं है, अगर बदलना भी होगा तो व्यवस्था विधि से बदलेगा ना, जो भी होना होगा। तो व्यवस्था के एंगल से पहचान अगर होती है, और उसके लिए वो बालक तैयार होता है, उसके लिए वो बालिका तैयार होती है, उसके लिए सब लोग तैयार होते हैं, तो व्यवस्था विधि से ये विवाह की बात बनती है। अब इसमें अपग्रेडेशन की बात है, इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है ये, तो ये आगे अपग्रेड हो सकता है, ठीक। क्या अपग्रेड होगा, पति पत्नी एक समय के बाद भाई बहन जैसे होंगे, मतलब मित्र मित्र जैसे होंगे पहले, और उसके बाद उनमें शारीरिक आकर्षण खत्म हो जाने के बाद, जब शरीर आकर्षण खत्म हो गया, खत्म होने का मतलब ये है कि शरीर का जो महत्व समझ में आ गया, वो उसका उपयोग हो गया है ना, बच्चे पैदा करने के अर्थ में था और जीवन का साधन था और व्यवस्था में भागीदार होने के लिए था, जब व्यवस्था में भागीदार हो गए दोनों, तो दोनों तृप्त हो गए उससे, नहीं तो दोनों तृप्त नहीं होते हैं बीइंग पति पत्नी। व्यवस्था में अगर भागीदारी नहीं है, देखो नोट कर लो, पति पत्नी केवल आपस में एक दूसरे से व्यवस्था में भागीदारी में तृप्त होते हैं, यदि उसमें तृप्त नहीं हो पाते हैं तो इस अतृप्ति को शरीर में ढूंढते हैं, उसी का नाम कामुकता है। कहां से लिंक देखो, पति पत्नी आपस में साथ, मतलब पति पत्नी साथ होकर व्यवस्था में भागीदार हो गए तो तृप्त हुए, तब शरीर के आकर्षण से मुक्त हुए, नहीं तो होंगे ही नहीं, नहीं तो कामुकता में पड़े रहेंगे। सास ससुर संबंध होते ही नहीं, कोई माता पिता बच्चे के रूप में होते हैं, है ना, बुआ नानी दादी सब क्या हो गए, वो सब अभिभावक हैं, वो सब माता पिता, चाचा मामा ताऊ तो मौसा ये सब अभिभावक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। अभी हम इसमें अपना पराया कर देते हैं, इसलिए माता पिता मानते नहीं, वो सब भाई बहन के संबंध होते हैं। अब भाभी भी कोई संबंध नहीं है इसमें, मेरे भाई की पत्नी है ना, ये थोड़ी होता है, वो दीदी होगी, हमारे संबंध तो दीदी होगी ना, किसी के पत्नी होने से हमारे संबंध का क्या मतलब निकलता है ना, तो शरीर मूलक हो गया हो तो फिर, तो इसीलिए वो दीदी बनता है ना, डायरेक्ट वन टू वन रिलेशन तो वही है, ठीक है ना। ये बात हर एक आदमी के साथ संबंध इसी प्रकार से पहचाना जाएगा। फिर माता पिता बच्चे होकर साथी सहयोगी हो ही सकते हैं, माता पिता भी अपग्रेड हो गए तो मित्र मित्र हो जाते हैं, लेकिन अगर माता पिता मित्र मित्र हो गए इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे उनको मित्र मान लेते हैं, अगर बच्चे उनको मित्र मान लिए तो फिर तो गड़बड़ हो गया है ना। और क्या हो रहा है पापा, और नागराज जी क्या हालचाल है, भाई गुरु तो मित्रतावत व्यवहार करते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम भी उनको ना मित्र मान लिए, ये उनके उदारता है कि वो मित्रवत है, हमारी कृतज्ञता है कि हम शिष्यवत रहे भाई, है ना। ये तो फिर अपने फिर एक एक को अपने अपने दायित्व कर्तव्य को भी ठीक से पहचानना पड़ेगा, नहीं है ये बात, तो ये बात समझ में आती है। तो अगर ये स्पष्ट संबंध है, अभी कम्युनिटी का मतलब जहां पर ये स्पष्टता नहीं है और इसमें दिशा भी है, ऐसा नहीं कि स्टेग्नेंट है, कुछ भी चीज स्टेग्नेंट है तो रिश्ते कहां से स्टेग्नेंट हो जाएंगे, रिश्तों में भी हम कुछ काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो खुशहाली, रिश्ते आगे बढ़ना मांगते हैं, हम आगे नहीं बढ़ा पाए तो पीछे रह गए अपने आप ही, उम्र आगे बढ़ गई रिश्ते आगे नहीं बढ़े, इसीलिए शिकायत है ना। तो उम्र आगे बढ़ रही है तो अब रिश्ते भी आगे बढ़ना चाहिए, वो तभी बढ़ पाएंगे जब अकल आगे बढ़ेगी, बच्चों को शिकायत नहीं क्योंकि जितनी अकल चाहिए उतनी उनके पास है पैदा होने से, लेकिन उम्र बढ़ने से उनको अकल बढ़ना है, अकल बढ़ने से रिश्ते बढ़ना है, वो नहीं हो पाएगा तो शिकायत शुरू हो जाएगी। साथी का मतलब ये कोई एक योग्य व्यक्ति है किसी एक फील्ड में, सहयोगी का मतलब वो योग्य होना चाहता है तो उसके साथ जाता है सीखने के लिए, आप गौशाला में जाते हो, आप सहयोग करना चाहते हो का मतलब आप सहयोगी हो, आप सीखना चाहते हो, वहां एक साथी मिलेगा आपको, वो सीखा हुआ रहता है, वो योग्य रहता है, वो आपको सिखाता है। फिर व्यवस्था के अर्थ में संबंध है, जैसे कि भाई अभी एक शिक्षा व्यवस्था है, ये उत्पादन व्यवस्था है ना, अभी वो एक ग्राम में एक ग्राम समिति को उसने को निर्णय किया, वो सबके साथ संबंध है उसका, सभी उसका पालन करते हैं क्योंकि व्यवस्था के अर्थ में जो कहा गया इसको हम पालन करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मित्र मित्र साथी सहयोगी हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं। इस प्रकार से ये संबंध के पूरे डायनेमिक्स को पकड़ने की जरूरत है, इसको ये लाइवली पकड़ने की जरूरत है। माइक माइक भैया मैं पूछ रहा था, ये जो हम संबोधन करते हैं मतलब माता पिता बच्चे के रूप में, मामा जी या मौसा जी के रूप में, तो वो भी पिता या माता के तुल्य में ही है, तो उसको भी आज संबोधन में यही रहना है कि मामा या मौसा के रूप में, कि उसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और ठीक है ना, अभी मामा जी बोलने से कोई आपत्ति है नहीं, उसका भाव तो पिता तुल्य होना है, ठीक, और निर्वाह तो पिता जैसा करोगे तभी हो पाओगे जी, तो नाम बदलने से तो होना वाला नहीं है, उसका भाव समझने की जरूरत है, ठीक। अब मामा ताता चाचा ताऊ जो बोलते हैं उससे कोई संबंध का भास होता ही है जी, जी। लेकिन वो भास थोड़े दिन में गायब हो जाएगा यदि आभास से नहीं बड़े जुड़े और प्रतीति न हो, आप सच में बाप जैसे वहां प्रस्तुत नहीं हो गए है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, आपको भी होगी उसको भी हो जाएगी जी। तृप्ति तो हमको संबंध के निर्वाह से होगी, पहचानने से हो संबंध पहचान में आएगा, जीने में निर्वाह हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब ये बच्चा को जो संबोधन जो हम बात करते हैं पूर्णता के लिए अनुबंध के लिए, तो माता पिता के लिए एक संबोधन और फिर मौसा या मामा के लिए एक दूसरा शब्द का संबोधन, तो इसमें क्या कोई अंतर हो पाएगा बच्चे के लिए? बच्चे की तरफ पहचानना आसान हो जाएगा ना उसके लिए। अच्छा, तो एक माता पिता के रूप में पहचानना, एक मामा के रूप में पहचानना, और फिर मामा ने भी ऐसे जीना है, माता पिता ने भी ऐसे जीना है। सबके नाम एक जैसे रख दो, अलग अलग नाम क्या रखो, सबके नाम अजय रख दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? फिर आगे पीछे लगाना पड़ेगा, वो अजय लुंगी वाले जरा तो उससे क्या मतलब निकला है ना। हमारे यहां तो बच्चे सबको मामा मौसा बोलते हैं, कई सारे बैचलर को भी मौसा जी बोलते हैं। मौसा जी खुश होते हैं कि कहीं कहीं मौसी मिल जाएगी। ठीक है जी, समय हो गया भैया। एक तो व्यवस्था और व्यवस्था में संबंध किस तरह से, ये स्पष्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है, अगर आप साथी सहयोगी मित्र सबको पति पत्नी में मतलब के लिए वो योग्य संबंध नहीं है, तो इसका मतलब अनजान व्यक्ति के साथ संबंध आपको करना होगा। अनजान नहीं, व्यवस्था विधि से। तो व्यवस्था विधि से भी, तो व्यवस्था में जो हमारे से ऊपर की सभाएं हैं, हाँ, वो जानती है हमारी योग्यता को, और आवश्यकता पड़ने से वो बोलते हैं कि ये फलाने जी की शादी होना अभी जरूरी है, उसकी मन मर्जी से नहीं, व्यवस्था के लिए। और वो इतना लायक रहता है कि भाई ठीक है, व्यवस्था ने बोला कर लेंगे। उसमें योग्यता को देखता है, निर्वाह करने की योग्यता है ना, उसमें व्यवस्था में मूल में जाने की योग्यता, और उसमें शरीर का भी फिट रहने की योग्यता। यदि हमको बच्चे पैदा कराने तो क्यों हम ऐसे है ना 4.5 फीट के आदमी के 4.5 फीट की लड़की शादी करा के 3.25 फीट का बच्चा पैदा करते हैं? तो वो लोग सब ये सब तो, योग्यता जांच कर पाएंगे वो फिर? बिल्कुल है ना, तो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा नहीं कराएंगे भैया? अरे सब तरफ समर्थन होगा महाराज। नहीं तो भैया एक गांव में तो ये आप ढूंढोगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे अभी हमारे सब बच्चे बढ़िया नस्ल के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अच्छी नस्ल, उत्तम नस्ल। अभी तो हर आदमी की शादी करनी है ना, कुल 4 फीट का आदमी 40 किलो वजन है ना, और दुनिया भर की दिक्कतें भैया। अब कर दिया तो भैया बच्चा जब पैदा हो तो इससे ऊपर ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं वो भैया? भैया अभी तो जैसे एक जिगलू बना रहे हैं हाँ, और उसमें जो बच्चे होंगे उनकी शादी करने का इशू आएगा, उसके अंदर तो करोगे नहीं शादी, आप बाहर ढूंढोगे तो ढूंढोगे कैसे? मतलब अनजान व्यक्ति को तो ढूंढोगे, उसमें योग्यता का चयन कैसे करोगे, ये मेरा मतलब है। करेंगे ना, आपको क्या दिक्कत है उसमें? मुझे दिक्कत नहीं, मुझे चिंता देखो अभी क्या करते हो आप, एक उम्र होने से शादी करने को तय कर लेते हो, एक उम्र होने के बाद ना कर देते हो, है ना? और बिगड़ा हुआ औलाद हो तो जल्दी से तय कर दो, उसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। ऐसे आप झंझट बढ़ाते हो, हम लोग ऐसा थोड़ी करने वाले। हम लोग तो पहले शिक्षा दे रहे हैं कि शिक्षा विवाह की इतनी अनिवार्यता नहीं है। बहुत सारे लोग बच्चे यहां बोलते हैं हमको नहीं करना है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई अपने में व्यवहारिकता की आवश्यकता है, माता पिता जैसा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, वो सब करते हैं, वो सब होता रहता है। जब इसमें से कोई योग्यता आ जाएगी किसी किसी की तो कर देंगे, नहीं तो राम राम। किसी को करनी होगी तो उसकी भी कर देंगे, हमारी नहीं सुन के करनी होगी तो अपनी कर लेगा, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें, हम अपना काम करते रहेंगे, कोई ऐसा बहुत वो दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, पूरे को समझिए, फिर आवश्यकता अनुसार हम करते रहेंगे। धन्यवाद।